NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De veiligheidsdiensten in Noorwegen gaan ervan uit dat de man die gisteravond in Kongsberg 5 mensen doodde met pijl en boog een terroristisch motief had. De Deense verdachte van 37 heeft uitgebreid verklaard over zijn daden, maar heeft de politie nog niet over zijn motief verteld. Al uren kunnen klanten van Vodafone niet goed mobiel bellen en internetten door een storing. Ook op dinsdag was er al een lange storing. Wanneer Vodafone de problemen heeft opgelost, is onbekend. Het COA gaat 2 noodopvanglocaties openen in de stad Groningen, melden bronnen aan RTV Noord. 200 asielzoekers worden ondergebracht in een voormalige XL-corona-teststraat. En er komt een speciale slaapboot voor met plek voor ongeveer 175 mensen. De extra opvang is nodig omdat het opvangcentrum in Ter Apel overvol zit. Het kunstwerk van Banksy, dat 3 jaar geleden vlak na de verkoop deels door de versnipperaar ging, is voor een recordprijs geveild. Het werk Love is in the Bin ging weg voor bijna 19 miljoen euro. Dat is 3 keer meer dan veilinghuis Sotheby's vooraf had ingeschat. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomphorst en Henk van Steeg. Goedenavond, Langs de Lijn en Omstreken is er vanavond tot 11 uur, zoals iedere avond, met weer een bomvolle uitzending met nieuws en sport. Ja, en antwoord op de vraag, wordt het gebouw van de Tweede Kamer een asielzoekerscentrum? We vragen het zometeen aan Caroline van der Plas. Rick de Leeuw is hier, de voormalig voorman van de truckkenner Keks. Hij is terug van weg geweest en hij schijnt ook nog wielerliefhebber te zijn. Hè? En dat komt dan weer goed uit, want we gaan het uitgebreid hebben over het tourschema van de Tour de France 2022, volgend jaar inderdaad, dat vandaag is gepresenteerd. Demi Vollering keek voor ons vooral naar het tourschema van de vrouwen, want die wedstrijd die is terug van weg geweest. En er is live sport vanavond. De honkballers van Neptunus spelen tegen Amsterdam in de Holland Series. En dus gaan we schakelen met Andy Houtkamp. En dat doet mij deugd, Andy, want je bent even weg geweest, maar je bent weer te horen. Als vanouds. Nou, dat doet heel mij fijn. Ook deugd, welkom hoor. Terug. Heerlijk. Dankjewel, jongen. Ja, en ook nog bij een van mijn geliefde sporten, namelijk bij het honkbal. Staat overigens 3-2 in de derde inning. We hebben net 3 innings achter de rug. Neptunus leidt dus, want die spelen thuis. In de 5e wedstrijd van de Best of 7. De eerste ploeg die 4 wedstrijden wint is kampioen. De regerend kampioen is Amsterdam. L&D Amsterdam Pirates, om het volledig te zeggen. En Curaçao Neptunus doet het goed. Staat dus met 3-2 voor in een, ik mag wel zeggen, sprankelende wedstrijd. Met veel honkslagen tot nu toe. 10 in totaal. En ook een paar veldfoutjes. Dat maakt het honkbal zo leuk. 3 innings hebben we dus achter de rug. En de Rotterdammers leiden tegen de Amsterdammers met 3-2. Ja, vandaag werd in de Tweede Kamer een opmerkelijke motie aangenomen. Het nieuwe Kamergebouw mag beschikbaar gesteld worden voor de opvang van Afghaanse asielzoekers. Indiener van de motie is Caroline van der Plas van de Boer Burgerbeweging. We hebben aan de lijn. Goedenavond, mevrouw van der Plas. Het is wel een opmerkelijke motie. Goedenavond. Ja, wat houdt de motie precies in? Nou ja, de motie houdt in dat ik u graag wil laten onderzoeken of het Tweede Kamergebouw geschikt is voor de opvang van Afghaanse vluchtelingen of andere asielzoekers die uit het oorlogsgebied komen. Mm-hmm. Want wij hebben 4 etages leegstaan en het is niet zomaar een flatgebouwtje. Het is een immens gebouw met 4 etages waar niks mee wordt gedaan. En dus dat wil ik laten onderzoeken, maar ook andere rijksgebouwen die leegstaan, dat kan volgens ons prima dienen als opvang. In ieder geval tijdelijke opvang. Ja, de tijdelijke opvang. Is dat dan ook de reden, omdat daar nu naast zich naar gezocht wordt, dat u de motie heeft ingediend? Ja, zeker. Want wat je nu ziet is dat er met name in plattelandsgemeenten, hè, of in kleine gemeenten of in dorpen, dan moeten sporthallen beschikbaar komen. Want ja, de asielinstroom is heel hoog op dit moment. Ja, die dorpen zijn er vaak helemaal niet op toegerust. Dat wekt heel veel onrust op. Terwijl ja, de Rijksoverheid, wij dus, hebben gewoon panden leegstaan. En dan denk ik van, we kunnen alles wel op het bordje leggen van kleine gemeentes. Maar we kunnen ook eens kijken, wat kunnen we zelf doen? Want wij hebben de mond vol van, die mensen moeten worden opgevangen. En terecht, als je uit een oorlogsgebied komt. Maar wat doen wij zelf dan? Ja. Een meerderheid van de Kamer stemde dus voor. Veel steun dus voor uw plannen. Hoe reageerde de staatssecretaris, Broekers Knol? Nou, de staatssecretaris zei in het debat wat voorafging aan het debat waar we de moties indienen, die vond het een mooi en creatief idee. En die was blij dat wij meedachten. Dus nou ja, dat is natuurlijk sowieso wel mooi. Want kennelijk is dan de wil er wel om dat eens goed te onderzoeken. Ja, in Groningen, ik weet niet of je het nieuws net gehoord hebt om 8:30. In Groningen worden nu 2 coronateststraten omgebouwd die toch ook leeg stonden. Vindt u dat dan ook een goede zaak? Ja, kijk, zeker. Kijk, natuurlijk. We moeten wel rekenen, en ik snap heel goed hoor, dat mensen denken van ja, moeten die mensen allemaal hier naartoe komen? Maar er zijn gewoon heel veel mensen, en zeker die mensen uit Afghanistan. Ja, die worden daar. Hun leven wordt bedreigd. Hè? Vandaag was ook het nieuws dat een van de tolken gedood zou zijn door de Taliban. We moeten wel gewoon mensen opvangen. Maar ik vind, we kunnen het niet continu op het bordje leggen van kleine gemeentes of van gemeentes in de regio. Dat we moeten gewoon kijken. Er staan hier, ik ben redelijk vaak in Den Haag, zoals je weet. Mm-hmm. Er staan hier gewoon heel veel panden, kantoorpanden leeg. En dan vind ik, dan moet je het gewoon echt evenredig verdelen en het niet alleen maar bij die gemeentes neerleggen. Ja, dus liever Den Haag dan Groningen, als ik u zo hoor. Ik moest, toen ik het voorstel vanmiddag hoorde, moest ik toch ook een beetje denken aan een omroepbaas. Een jaartje of 6 geleden hier in Hilversum, de AKM-pand. Die had ook een verdieping leeg staan. Idee om daar ook asielzoekers te huisvesten. Wat uiteindelijk niet doorging. Gaat het ook hiermee gebeuren? Nou weet je, alles is een kwestie van willen. Wil je het? De staatssecretaris Ankie Broekers-Knol zei vanmorgen ook van het wordt in de Tweede Kamer wel moeilijk, want je zit met beveiliging en met toegang, moet toegankelijk zijn. Ja, ik zei ook tegen haar, maar alles is te regelen. Je kunt alles regelen. Het is gewoon, wil je het regelen? En als wij vinden, en dat vinden wij in de Tweede Kamer, en ik denk het grootste deel van de Nederlandse bevolking ook, als wij willen dat mensen die uit een oorlogsgebied komen of waarvan hun leven ernstig worden bedreigd, dat die in ieder geval tijdelijke opvang hebben en ze kunnen niet in hun eigen regio worden opgevangen, dan moeten we daar gewoon echt alles aan doen. En ik vind dat wij als Tweede Kamer en als overheid daar gewoon ook een verantwoordelijkheid in hebben. En niet alleen maar zeggen van ja, ze moeten hier komen en ik neem wel een vluchteling op en vervolgens gebeurt dat gewoon niet. Laten we daar gewoon eens goed naar kijken. Ja. Is het ook eigenlijk om een soort van voorbeeld te stellen naar andere gemeentes? Dat als je het wilt, dan kun je ook opvanglocaties organiseren? Nou ja, kijk, gemeentes krijgen het eigenlijk min of meer op hun bord gelegd. Jullie moeten. En dat gaat vaak heel snel. Dat zag je een paar weken geleden ook in Harskamp. Dan van de een op de andere dag moesten daar mensen worden opgevangen. Gemeentes hebben vaak niet eens tijd om het goed in te richten, om hun eigen mensen goed in te lichten. En dat vind ik verkeerd, terwijl we misschien op andere manieren het ook kunnen doen. En ja, nogmaals, dan vind ik, laten we daar gewoon goed naar kijken. Ja. En laten we daar gewoon goed onderzoek naar doen. En nou ja, dat is beloofd dat dat nu gebeurt. Nou, eerst dus het onderzoek en dan kijken of de wil er is om het daadwerkelijk dan ook te gaan doen. Caroline van der Plas van de Boer, burgerbeweging over de Afghaanse asielzoekers die mogelijk in het pand van de Tweede Kamer gehuisvest gaan worden. Dank. Een voorwaardelijke gevangenisstraf van... dank u wel, mevrouw van der Plas, sorry. Ik ging er allemaal doorheen. Een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden... dat is de eis van het Franse Openbaar Ministerie voor een vrouw die een massale valpartij veroorzaakte in de eerste etappe van de Tour de France. Ze was op de weg opgestapt, u weet het nog ongetwijfeld, met dat kartonnen bord waarop ze haar grootouders begroeten. Allez, opi et omi. Frank Renaud, onze correspondent in Frankrijk. We hebben gisteren ook gesproken. Frank, goedenavond. Goedenavond. Ja, want je verwachtte gisteren een hoge strafeis. Het is 4 maanden voorwaardelijk geworden. Waarop is die eis nou gebaseerd? Ja, 4 maanden voorwaardelijk, zei justitie. En dat is inderdaad een lichte eis, want ze kan 1 jaar cel krijgen. Ja. Onvoorwaardelijk voor wat haar ten laste is gelegd. Maar, zei justitie vandaag in de rechtbank, deze vrouw heeft spijt betuigd. Ze snapt dat wat ze heeft gedaan is heel gevaarlijk was. En er komt nog bij ook, de vrouw had geen strafblad, heeft geen strafblad. Dus vandaar de milde eis van het Openbaar Ministerie vandaag. Iedereen was destijds op zoek naar haar. Pas na 4 dagen gaf ze zichzelf aan. Dat heeft ze gedaan, maar daarna hebben we er ook niets meer van haar gehoord. Ze heeft nooit haar verhaal gedaan. Heeft ze vandaag wel wat verteld? Dat was natuurlijk wel waar het meest naar werd uitgekeken vandaag. We kennen haar van die videobeelden van toen natuurlijk. Nou ja, ja, heel de wereld kent haar daardoor, zou je kunnen zeggen. Maar verder weten we heel erg weinig. Ze is niet naar buiten getreden. Ze heeft geen interviews gegeven sindsdien. Dus iedereen was vooral heel benieuwd wat er vandaag zou gebeuren in de rechtbank. Wat ze zou gaan zeggen. Nou, ze kwam vandaag binnenlopen in de rechtbank in Brest in Bretagne. Een kwetsbare vrouw, 31 jaar oud, op gymschoenen. Ze trilde, ze snikte van de zenuwen. De beelden werden getoond van wat er toen gebeurde. Hè, op die 26 juni bij die eerste etappe. Toen draaide ze haar hoofd weg, ze deed haar ogen dicht. En op vragen van de rechter betuigde ze vooral spijt. Ze zei het enorm te betreuren, ze zei zich enorm schuldig te voelen. En ze zei tegen de rechter, ik schaam me dood. Het was natuurlijk nooit de bedoeling dat er mensen gewond raakten. Kortom, het is een vrouw die volledig overdonderd is door alles wat haar actie teweeg heeft gebracht. Even luisteren naar Richard Plugge. Hij is algemeen directeur van Jumbo-Visma. En van hem had de rechtszaak van vandaag dan ook helemaal niet gehoeven. Plugge heeft wel een ander plan. Kijk, hoe ik er naar kijk, hoe teams er naar kijken, is dat we die mevrouw beter misschien hadden kunnen vragen om ambassadeur te worden voor, zeg maar, toeschouwers bewust te maken van wat het gevaar is als je langs de kant van de weg staat en als je op de weg stapt. Maar dat we haar zo inzetten, want ik denk dat zij voldoende gestraft is. Gelijk daarna, hè. Ik denk dat iedereen die haar kent, die weet wat zij gedaan heeft. Ja, die mevrouw die heeft denk ik niet zo leuk geslapen de dag erna. Wij ook niet, maar zij ook niet. En ik denk dat de straf al groot genoeg is geweest. En zometeen zegt de rechter van ja, u heeft fout gehandeld. U krijgt een euro boete. Nou, hyper de piep, hoera. Wat schieten we daarmee op? Wat mij betreft, gaan we het zo over hebben. Gaan we haar kijken of we haar als ambassadeur in kunnen zetten voor de veiligheid van het peloton. Want ja, we rijden heel vaak tussen mensenhagen door. Ja, en het bewustwording van wat er kan gebeuren als je een peloton ten val brengt, is denk ik heel belangrijk. En we willen heel graag dat het publiek langs de kant van de weg mag blijven staan. Ja, dat maakt wielrennen zo fantastisch mooi dat we elkaar kunnen aanraken. Maar ja, dan moet je wel ook het peloton respecteren. Ja, en laten we dit negatieve voorval naar het positieve draaien en kijken of we daar dus een positief ding van kunnen maken en haar een goede rol geven. Nou, een plannetje van Richard Plugge dus, teambaasje van Jumbo-Visma. Zijn er meer reacties gekomen op deze rechtszaak, Frank? Nou, in Frankrijk is dit wel heel groot nieuws natuurlijk. Hè? Want het gaat wel over de Tour de France. Dus het gaat over Frankrijk zelf. Het gaat over een mondiale sportgebeurtenis. Maar het gaat ook over meer. Daar hadden we het net over. Je hoorde het. Hè? Namelijk de veiligheid bij de sport. En daarom had ook de Internationale Wielerbond juist een aanklacht ingediend tegen deze vrouw. Om aandacht te vragen. Precies voor onvoorzichtig gedrag van toeschouwers. Voor de beveiliging van sportevenementen. En die bond zegt, ja, er zijn wel 50 renners door haar gevallen. En sommigen raakten zwaar gewond. Dus daarom eiste die bond, woorden, dat die symbolische boete van 1 euro, hè, niet om er zelf beter van te worden, maar wel om tot een veroordeling te komen, zodat ook duidelijk wordt dat rechters ook kunnen optreden bij dit soort incidenten. Nou, de eis is geweest. De uitspraak is nog even afwachten. Wanneer komt die? Nog 2 maanden wachten. Oh. Op 9 december komt er een vonnis. Oké, dan horen we ongetwijfeld meer daarover. Frank, dankjewel. Frank Renaud was dat vanuit Frankrijk. Zometeen nog veel meer over de Tour de France, want vandaag werden de routeschema's bekend voor de Ronde van Frankrijk voor mannen en voor vrouwen. En die hebben voor het eerst in 2009 dus weer een meerdaagse wedstrijd. Dat is mooi nieuws. Daar gaan we het in het volgende uur over praten met wielrenster Demi Vollering. We gaan naar het honkbal vanavond, de Holland Series. Neptunus tegen Amsterdam. Andy? Ja, is ook Ronald Jaarsma, de coach van Neptunus, tegen Michael Duursma, de coach van Amsterdam. En die laatste die heeft het tactisch gezien wel slim gedaan, hoor. Want op de heuvel bij Neptunus staat 41 jaar Diego Marguel. Uitstekende werper altijd geweest. Maar ja, 41, dan ben je iets minder flexibel, om het maar zo te zeggen. En wat doet Amsterdam? Korte klapjes, stootslagen zoals dat zo mooi heet. En dat is zeer effectief, want ze hebben 3 honken bezet. Nu, met maar 1 man uit, Amsterdam. En er is al een keer gescoord door Leonora. Nee, die staat, ja. Nee, niet door Leonore, door Kenny Berkenbos. Die heeft een punt gescoord, dus staat het 3-3. En we zitten in de eerste helft van de 4e inning. En 3 honken bezet. Nou, dat is dus een probleem voor de werper van Neptunus. De tweede werpers zijn al bezig om zich warm te lopen en te gooien. Want er zal iets moeten gaan gebeuren. Nu ook weer bijna een doorgeschoten bal op de worp van Diego Marguel. Een man die jaren en jaren in het Nederlands team speelde. En nu dus ook bij Neptunus probeert om die 20ste titel binnen te halen voor de Rotterdammers. Het zou natuurlijk een geweldig resultaat zijn in de nadagen van zijn carrière. Nog even 1 balletje meenemen met 3 honken bezet. Daar is de pitch van Mark wel, maar dat is een wijdbal aan de binnenkant. 1-1 op de slagman van Amsterdam, Dashenko Ricardo. Hij heeft al een honkslag in deze wedstrijd en zou dat zomaar kunnen doen. Nee, wat zeg ik nou, Dashenko Ricardo. Het is Charles Schoop natuurlijk die aan slag staat. En dat is het broertje van de grote Schoop uit de Major League. En hij raakt de bal goed, ver, hard. Die wordt misschien gevangen. Hij wordt zeker gevangen. Maar het is een opofferingsslag. Want het is een punt gescoord door Amsterdam. Door de man die op het derde honk stond. En dat betekent dat Mick Vos 4-2 scoort. En op het tweede honk komt Schoop 2-3 bezet. Eén man uit nog altijd. En zo staat het voor Amsterdam 4-3 in de eerste helft van de vierde inning. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her. With my pretty little Galway girl. You're my pretty little Galway girl. You know she beat me at darts and then she beat me at pool. And then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool. After dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. A cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room swear she was singing to me. You know she played her. Closing time, I was holding a hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. As we fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home, then she took me inside to finish some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl and a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance, my pretty little Galway girl. Ed Sheeran, Galway Girl. NPO Radio 1 met langs de lijn omstreken. Ja, het kabinet wil nep-recensies op internet gaan verbieden. Dat lieten demissionair ministers Stef Blok en Sander Dekker in een wetsvoorstel aan de Kamer weten. Ze willen hiermee de consumenten beter beschermen. En aan de lijn hebben we Gerard Spierenburg van de Consumentenbond en Lieneke Wijnia van de vakantiebeoordelingswebsite Soever. Beide goedenavond, Gerard, om met jou te beginnen. Ja, is het zo hard nodig dat deze wet er komt? Goedenavond. Ja, zeker, denk het wel. Nep-reviews zijn een wijdverbreid probleem en heel veel consumenten hebben daar last van. Mm-hmm. Uit onderzoek blijkt ook dat 3/4 van de consumenten de reviews mee laten wegen als ze een met name online aankoopbeslissing nemen. Dus ja, het is nodig dat daar iets tegen gebeurt. En nep-reviews waren al niet toegestaan. Hè. Er waren al de ACM, de toezichthouder, treedt er ook al tegen op. Mm-hmm. Maar nu worden ze expliciet in de wet vastgelegd. Dat was eerst niet zo. Dus dat biedt de toezichthouder meer handvatten om te handhaven. Ja, en er zit echt een hele, dat wist ik ook niet, maar een hele industrie achter het plaatsen van die valse reviews. Mede ook omdat het natuurlijk zo van belang is hoe mensen, of de consumenten in ieder geval, zich daarop op laten voorstaan. Ja, zeker. Die dingen worden verhandeld. Je kunt gewoon kopen op internet. Er zijn ook wel advertenties te vinden waarin mensen gevraagd worden om die reviews te schrijven. Nou, met name bij hotels bijvoorbeeld zie je het heel veel. Als je op booking sites kijkt, dan zorgen hotels er altijd, of we proberen dat in ieder geval, er altijd voor te zorgen dat ze goede beoordelingen krijgen. En als dat niet op een natuurlijke manier lukt, dan helpen ze een handje. Omdat ze dat voor hen natuurlijk van levensbelang. Want laten we zeggen dat een hotel in Griekenland of in Turkije is afhankelijk van boekingen vanuit Nederland of Duitsland of andere landen. Dat is natuurlijk op afstand. Ja, dat gaat allemaal over internet. Dus dan is het van levensbelang dat je goede reviews hebt. Nou, we hebben dus ook Lineke Wijnia aan de lijn van Zoever. Nou, zo'n website die dus helemaal gebouwd is eigenlijk rondom recensies en beoordelingen. Van vakantiegangers over hotels, campings en bed and breakfast, noem maar op. Lineke, komen er veel valse reviews binnen bij jullie? Goedenavond. Nou, eigenlijk zien we dat heel weinig. We merken dat zo'n 1-2% van onze reviews, dat we die offline moeten halen. Zoever is, ja, zoals je het al zegt, een heel sterk merk. Bestaat al heel lang. En wij merken dus heel erg dat vakantiegangers heel graag hun ervaringen willen delen met andere vakantiegangers. Maar hoe weet je dat al die vakantiegangers ook daadwerkelijk die camping of dat hotel hebben bezocht? Ja, omdat we deels boekingsnummers opvragen. We hebben modellen beschikbaar die frauduleuze reviews opsporen. En we hebben ook een handmatige check door het team. Die eigenlijk ook nog eens de inhoud van de reviews beoordeelt. Of dat daar geen frauduleuze reviews tussen zitten. Ja, maar als je kan toch gewoon, ik kan toch zeg maar een hotel recenseren. Zeg je, fantastisch hotel, aardige mensen. En dan weet jij toch niet. En heel schoon, goede bedden. Dan weet jij toch niet of ik er geweest ben of niet? Klopt. We hebben ook hele goede relaties met onze accommodatie-eigenaren. Die helpen ons natuurlijk bij het verzamelen van reviews. Wij zijn ook heel een groot belangrijk platform voor hen. En dat zorgt ervoor dat zij ook baat hebben bij eerlijke reviews. En dus dat houdt elkaar in stand. Maar misschien toch ook wel een tegengesteld belang. Want als ik eigenaar ben van zo'n locatie, dan zou ik toch graag willen dat er goede recensies erin staan. En als er iets staat wat me niet aanstaat, zou je daarover kunnen zeggen, ja, dat is gewoon een nep. Dat is de concurrent van twee hotels verderop. Ja, maar wat wij ook heel erg zien is dat een accommodatie niet per se beter geboekt wordt op basis van een hoger cijfer. We zien dat vakantiegangers ook gewoon misschien een budgetvriendelijke vakantie willen boeken. En liever uit eten gaan als ze lezen dat het eten bijvoorbeeld niet zo goed is. Ja, want heb je voorbeelden van die reviews die door jullie zijn uitgefilterd? Nou, die heb ik nu zo niet paraat. Nee, sorry. Maar eigenlijk dat hele wetsvoorstel, jullie zitten er niet echt op te wachten, begrijp ik. Want jullie hebben er weinig last van. Want het is juist het DNA van Zoever om eerlijke reviews te publiceren. Wij faciliteren dat en wij moedigen dat alleen maar aan. Dus we zijn zeker erg blij met het wetsvoorstel. Ja, het is Gerard van Spierenburg van de Consumentenbond. Het is wat minder groot probleem, tenminste bij Zoever, als ik mevrouw Wijnia mag geloven. Minder een probleem, minder groot dan ik had verwacht. Nou, dat weet ik niet. Kijk, ik vind het een beetje flauw om de woorden van mevrouw Wijnia tegen te spreken. Kijk, onze ervaringen zijn dat het in ieder geval kinderlijk eenvoudig is om ze te plaatsen. Mevrouw Wijnia zegt dat ze een aantal systemen hebben om dat te ondervangen en dat er ook een handmatige controle op zit. Kijk, onze ervaring leert dat het heel lastig is om net reviews te onderscheiden van echte reviews. Ja. Maar er zit wel iets heel belangrijks in wat ze ook zijn. Dat is dat op de lange termijn is de hele markt, dus ook aanbieders, dus consumenten, maar ook de aanbieders, in het geval van Zoever zijn dat is dan de hotelketens en de campings en dergelijke, is iedereen erbij gebaat bij eerlijke reviews. En dat, daar zit ook eigenlijk misschien wel een klein beetje het probleem. Het probleem zit trouwens niet alleen in de, de hoge scores. Zit vooral in het voorkomen van de lage scores. Want natuurlijk is het wel zo dat je kijkt naar prijs. Hè? Dus dat je een budgetvriendelijke vakantie wil boeken. Maar je zorgt ook dat je niet op een rotplek zit. Dus je wil alle negatieve recensies, ja, die probeer je wel te vinden. En ook eruit te filteren. Want ik denk dat de consumenten slim genoeg zijn om te weten dat ze niet zoveel hebben aan alle 9 en 10 die er op de beoordelingssite zitten, maar veel meer aan de lagere beoordelingen. Dus de 2 en de 3. Maar wel met een goede onderbouwing. He, dus dat je goed, je moet ook, denk ik ook, als je naar reviews kijkt. Niet alleen kijken naar de scores en naar de aantallen beoordelingen, maar goed naar de inhoud kijken. Want daarmee, daar heb je eigenlijk veel meer aan. En over een hotel, hè, of, dat, of het vriendelijk personeel is, of de faciliteiten goed zijn, of de kamers schoon zijn en dergelijke. Of als je naar een restaurant gaat, of het eten wel of niet gaar is, of je goed bediend wordt, allemaal dat soort zaken. Het gaat echt om de context, zodat je kunt beoordelen of een review goed is. En ik denk eerlijk gezegd dat het wel lastig is om, om alle netreviews eruit te filteren. Ja, ja, dat bedoel ik, want er komt er dan zo'n mooi wetsvoorstel. Dat is natuurlijk hartstikke fijn en daar zal iedereen blij mee zijn. Maar ja, dan blijft er dat probleem van goh, hoe haal je ze eruit, hè? Ja, nou gelukkig is dat het probleem van de toezichthouder. Maar het belangrijkste is wel dat hij nu meer handvatten krijgt. Hè? Juist door dat expliciet opnemen in de wet als zijnde een overtreding. Dat geeft je meer handvatten en het boetebedrag kan ook omhoog. Dus ik hoop dat daar in ieder geval een afschrikwekkende werking van uitgaat. Want die boete kan, geloof ik, wat ik begreep, tot minimaal 4% van de landelijke omzet zijn. Nou ja, dat is een hele flinke bedrag, hè? Want het is meer dan alleen winst. Het is ook wat je omzet. Dus ja, daar gaan ook je kosten nog. De boete komt dan dus voor de laten we zeggen, de website. Dus voor Zoever zou dat dus kunnen betekenen. Dat zij zo'n boete krijgen als er valse recensies op staan. Ja, dat ligt gewoon wie de overtreding heeft begaan. Kijk, als het hotel bijvoorbeeld de valse reviews heeft geplaatst op het platform, dan is de hotelketen, het hotel natuurlijk nog steeds de overtreder. Dus dan waag ik te bedrijven of Zoever daarop afgerekend wordt. Maar Zoever heeft wel degelijk ook een verantwoordelijkheid. Dus die hebben ook wel een verantwoordelijkheid om goed te controleren. Ja, of er geen reviews geplaatst worden. Nou, daar zijn ze druk mee bezig. Dat hebben we gehoord van mevrouw Wijnia. Lideke Wijnia van Zoever en Gerard Spierburg van de Consumentenbond. Hartelijk dank voor uw reactie. Ja, laten we dan nog maar even een tussentijdse review gaan halen bij de Holland-series. Honkbal hebben we het dan over, Neptunus tegen Amsterdam. Andy? Ik zeg een 8, maar dat wil niks zeggen hoor, met elke review. Context. Het staat 4-4, dat is wel een feit en het is leuk om naar te kijken, omdat het zo spannend is in deze vijfde wedstrijd van de Holland-series, waarbij er weinig licht is tussen beide ploegen. Verdedigend, Neptunus wat zwakker met 4 veldfouten, dat zie je niet vaak. En aanvallend zijn de ploegen aan elkaar gewend, dus aan elkaar gewaagd. Het staat 4-4, we zitten in de vierde inning van deze wedstrijd tussen Neptunus en Amsterdam. Andy, we horen je zo direct meer. Die wedstrijd is nog lang niet voorbij. Kan lang duren natuurlijk zo'n honkbalwedstrijd. Andy Houtkamp ter plekke. Zometeen Rick de Leeuw hier ter plekke. Bekend van natuurlijk Truck in the Cash. En hij zei aan het einde van Truck in the Cash: ik ga nooit meer muziek maken. Hij is nu toe aan zijn vijfde soloalbum. Hij is hier zometeen en hij is veel meer dan alleen maar de oud-frontman en zanger. Hij is ook dichter. Wielerfanaat heb ik ook verteld. En dat is wel leuk, want we hebben ook Demi Vollering. En dat is natuurlijk een wielrenser. Dus dat belooft wat. Lekker blijven luisteren. Tot zo. Cabaretier Freek de Jonge schrijft in Kom Verder het eerste deel van zijn memoires over zijn grootvader, de evangelist, en over zijn vader die dominee was. Legde zij de basis voor zijn woordkunst? Ook. Freek komt. Als taalschat Suriname Ik Ben. De heruitgave van het debuut van de Surinaamse schrijfster Bea Vianen. En we presenteren de dubbele appel. René Appel over zijn nieuwe boek Taalstukken over het Nederlands van nu. En met de TNA van staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Dylan Yazilgus Zegerius. De Taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wist je dat pensioenfonds Zorg en Welzijn volop investeert in klimaatverwoestende bedrijven? Met jouw geld. De gevolgen zijn rampzalig. Nu al raakt de klimaatcrisis miljoenen mensen wereldwijd. Wil jij ook dat jouw geld niet meer in olie, gas of kolen verdwijnt? Eis groene investeringen op oxfamnovip.nl. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Nu in het Laliek Museum. De Stijl, Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer.

U wilt weer zakelijk internationaal reizen. U heeft snel een PCR-reiscertificaat nodig. Medicorps verzorgt door de spoedservice dit certificaat voor u binnen 1 uur op Schiphol of thuis. Ga naar businesspcr.com. Medicorps houdt organisaties open. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomphorst en Henk van Steeg. Goedenavond, welkom terug. Nog 2 uur genieten van Langslijnen en Omstreken. Ja, en dit uur de toenmalig drukkende Keks-voorman Rick de Leeuw nam zich 20 jaar geleden voor om nooit meer, hoe vaak hoort hij het niet, om nooit meer muziek te maken. En dat is niet gelukt, want vorige week in Paradiso presenteerde hij zijn 5e solo-album en vandaag een proef van bekwaamheid al hier. Wielrensters mogen weer dromen van het rijden van de Tour de France. Demi Vollering kijkt met ons naar het vandaag gepresenteerde parcours voor de editie van vorig jaar. En er wordt volgend jaar, natuurlijk. Ja, ja, zeker. Dat is vorig jaar. Ja. Vorig jaar was het er niet, nu weer wel. Goed, goed uitgered. En er wordt gewoon gebald. De Holland-series Neptunus speelt dus tegen Amsterdam. En die gelijke stand bij jou in de 4e inning. Waar zit je nu? Eerst zelf van de 5e inning. En het is allemaal gelijk. 4-4 in deze wedstrijd. 2-2 in wedstrijden. Best of 7. Daar gaat het om. Dus 4 gewonnen wedstrijden. Nu een enorme uithaal. Maar wel gaat net buiten de lijntjes. En dus moet hij het nog een keer gaan proberen. Kenny Berkenbos. Maar het staat 4-4. We zitten in de eerste helft van de 5e inning. In deze spannende wedstrijd tussen L&D Amsterdam en Curaçao Neptunus. Ja, en toch even de vraag aan tafel hier, Rick. Want wat kun je niet? Want ik heb het lijstje opgeschreven. Zanger. Schrijver, presentator, dichter, wielerfanaat, voetbalfan en veldvoetbalanalist. En vandaag kwam er ook nog kunstkenner bij. Ja, klopt. Wat heb je vandaag gedaan? Ik mocht in het Frans Hals Museum in Haarlem mocht ik een woordje placeren bij de opening van de tentoonstelling Thuis bij Jordaans. Een schilder is dat, hè? Een schilder, ja. Is het dan zo bij jou, werkt het dan zo, joh, ik denk dat ik het kan, dus ik doe het, maar ik heb het nog nooit gedaan. Een beetje de filosofie van Pippi Langkous. Ja, ik denk het. En in dit geval werd ik uitgenodigd door de Phoebus Foundation. En dat is eigenlijk een private stichting. Een van de grootste private kunstverzamelaars uit België. En als die denkt dat ik het kan, wie ben ik dan om te twijfelen aan mijn eigen kunnen? Ja, je bent toch een Hollander, hè, in die zin. En dan naar het, we gaan zo met Demi praten. Hoe groot wielerfan ben je? Fiets je zelf ook? Ik fiets graag en veel. Vorig jaar te veel, omdat ik te weinig andere dingen om handen had. Vorig jaar heb ik denk 7.500 kilometer gefietst in en rond. En vooral rond Hex, waar ik tegenwoordig woon in België. En ik volg de koers ook redelijk intens. Ja. En dan dat fietsen. Zitten er nog mooie klimmetjes tussen bij jou in de buurt? Op 80 kilometer afstand heen en terug, zeg maar. Dus op 40 kilometer afstand kan ik de Muur van Huy doen. En de Roche-Vaucon ligt ook binnen de actieradius. En hoe is dat? Zwaar, meneer. Heel zwaar. De Muur van Huy. Ik snap het. Als je in de buurt van de Muur van Huy komt, dan is er een soort magnetisme, waardoor je op een gegeven moment zegt, oké, nu moet ik hem doen. Maar je wordt er nooit echt blij van. Je bent kapot als je boven komt en de weg terug is altijd zwaar. Ja, want Demi, heb jij hem wel eens gefietst? Goedenavond trouwens. Ja, goedenavond. Ja, zeker. Hij zit er altijd in de Waalse Pijl voor ons. Dus dan finisht hij natuurlijk bovenop. En dat is een verschrikkelijk zware klim. Dus, van het jaar zag je Roglic en Alaphilippe de finale van de Waalse Pijl sprinten op de Muur van Huy. Kan je daar iets bij voorstellen? Een sprint daar? Ja, dat is bij ons ook altijd hetzelfde, zeg maar. Maar sorry, Rick. Rij je mee voorin dan? Dit jaar heb ik Anna voor de muur afgezet. Dus toen was het heel verstandig, was mijn taak al gedaan. Ja, toen was het voor mij alleen nog harken omhoog. Maar de 2 jaar ervoor deed ik zeker mee aan de voorkant. Dus, maar dan ontplof je toch? Ja, dan ben je ook gelijk helemaal klaar bovenop. Maar als je in de krikkeljonbocht voelt dat de levenssappen wegvloeien, dat de energie uit je benen weglekt, wat denk je, wat doe je dan? Ik probeer harkend boven te komen. Ja, nou, het is echt, ja, het is verschrikkelijk zwaar. Nou ja, je bent in een wedstrijd, hè, dus je wil gewoon als eerste boven komen. Dus Het leven kan simpel zijn, bedoel je? Ja, het kan heel simpel zijn. Nee, het grappige is, toen in de COVID-periode stonden er geen mensen langs de kant. En dan heb je de uitzending. En op een gegeven moment kom ik dan op de videobeelden kom ik voorbij. En dan hoor je me gewoon hijgen. Dat is echt... Gênant. Normaal hoor je dat niet, omdat er mensen natuurlijk staan. Maar daar hoor je gewoon mijn ademnood. Ja, Demi Vondeling, goed dat je er bent. Bij ons in de uitzending ook al is het dan op afstand. Je bent er wel bij. Want je bent er ook om te praten over de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Na 13 jaar is weer een echte Ronde van Frankrijk. Ja, die La Course, dat is natuurlijk een eendaagse wedstrijd. Dat noemden ze dan een beetje de vrouwentour. Ja, dat is wel jammer natuurlijk, ja. Want dat is maar één dag. Maar goed, je bent wel de laatste winnaar van La Course. Voor altijd, de eendaagse versie. Het was een van de hoogtepunten van dit jaar. Maar ook van je nog toch nog redelijk prille carrière. Eventjes luisteren. En vandaag gaan we koken met niemand minder dan een opkomend wielertalent, Demi Vollering. Goeie versnelling gereden, het is gedaan. Het is opnieuw een zegen voor de dames van Wargetel Valkenburg. Demi Vollering wint de editie 2019. We gaan sprinten om de zegen. Links Ruth Winder, de Amerikaanse, rechts Demi Vollering. En Vollering in de paarse trui van SD Works juicht de rising star van het Nederlandse vrouwenwielrennen. Maar dan kijkt de jury nog één keer naar de beelden. En dan wint Ruth Winder. Boven in beeld Vollering te vroeg gaan juichen met de hand van het stuur. Ik wil het nog eens een keer terugzien. Het zal toch niet dat Vollering dan nu zo wint? Het zou geweldig zijn natuurlijk. Maar zag je ook het gezicht van Vos? Vos moet vol doorsprinten. Want anders komt Vollering. Ik denk dat Vollering gaat winnen. Vollering wint. Zo. Wat een mooie tactiek zeg. Jongen, jongen, jongen. Nou, ik denk dat hier wel wat tranen gaan vloeien. Demi kennende. Al dus Roxanne Kreteman. Zijn er tranen gevloeid? Demi? Bij Luik wel. Bij La Course eigenlijk viel het mee. Die kwam iets onverwachter. En ja, dat was natuurlijk ook een hele mooie overwinning. Maar ja, ja. Ik weet niet, Luik was wel, zat wel wat emotionele lading achter. Die stond heel hoog op mijn lijstje. En dat was echt teamwork die dag. Dus ja, dat was wel echt... dat voelde echt als een soort van opluchting en zoveel blijdschap. Echt... Ja, van alles ging er door me heen. Ja. Zeg, het is vandaag dus best wel een belangrijke dag. Een bijzondere dag voor het vrouwenwielrennen. Ja, klopt. Maar wist je dat die zou komen? Maar nu ligt hij er ook daadwerkelijk. We weten ook nu hoe het eruit gaat zien. Ja, het is heel tof natuurlijk. En ik merkte dat het vrouwenwielrennen of alle vrouwen in het peloton een beetje met spanning naar deze dag toekijken. Of tenminste, in ieder geval vandaag voelde ik echt van oké, het is wel echt een grote dag of zo. Dus, en waarom is het zo belangrijk? Leg dat eens uit voor de mensen die nou niet meteen op de hoogte zijn. Waarom is het zo belangrijk dat de vrouwen ook een Ronde van Frankrijk gaan rijden? Ja, ik denk dat de Tour de France is natuurlijk een van de grootste wedstrijden die er is. Een van de grootste evenementen in de wereld. En eigenlijk is het natuurlijk absurd of heel gek dat die geen vrouweneditie hadden. Ja, we hadden natuurlijk La Course, maar ja, dat was maar één wedstrijd. En dat was niet echt te vergelijken met de mannenwedstrijd die er was. In het verleden hebben we wel een Tour de France wat meerdere dagen gehad. Maar ja, nu eigenlijk niet meer. En eigenlijk hoort dat niet meer zo erg bij deze tijd. En ja, eigenlijk we waren er heel erg klaar voor. En ik denk dat we laten zien in het vrouwenpeloton dat we het ook verdienen om een mooie Tour te hebben. Dus we zijn heel blij dat hij er is. Nou ben jij dus wel de laatste winnares van La Course. Dan wordt zo'n Tour de France groots gepresenteerd in Parijs. Daar zijn er allemaal rensters bij en renners. Maar we hebben jou nou geloof ik thuis zitten. Waarom ben jij niet in Parijs eigenlijk? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk niet... Ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht om daarheen te gaan of zo. Of nooit voor gevraagd of ik daarheen wilde komen. Dus nee. Dus ik ben nu net thuis. We hadden vandaag de hele dag een sponsorclinic met onze ploeg, SD Works. Dus dat was ook leuk. Maar, ook belangrijk. Ja, en ondertussen zeker. Wel die presentatie gevolgd? Of wist je al hoe laat het was? Wist je al ongeveer hoe die tour ging verlopen of gaat verlopen, moet ik zeggen? Nee, dat was voor ons allemaal een verrassing. Dus tussen het fietsen door vandaag en tussen het taart eten door... hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk onze telefoon een beetje de livestream... van de tour bij te houden. Hmm. Dus, wat vind je ervan? Het parcours? Ja, schitterend. Ik denk dat het 8 dagen heel lang, mooi gaat worden. Ja, 8 dagen lang. En wij starten dus op de Champs-Élysées, waar de mannen finishen. Voordat de mannen aankomen, geloof ik, finishen wij. Jullie vertrekken al voordat zij binnenkomen. Hè? Ja. En dan daarna hebben wij wat vlakke dagen, maar wat ook wat heuvelige dagen en twee echte berg etappes, zeg maar. Dus voor ieder wat wils in de Tour voor ons. En sprinters kunnen uit de voeten, de wat meer punchy rensters, maar ook echte klimsters. Dus ik denk dat we wel heel mooi spektakel kunnen laten zien. En ook verschillende rensters goed naar voren kunnen komen in deze wedstrijd. Grote klimmen, beroemde klimmen als de Ballon d'Alsace, de Alsace dus, en de Superplanche de Belleville. Dat zijn natuurlijk de grote bekende namen. Rick de Leeuw heeft ze vast ook wel eens gefietst, denk ik, zoals ik jou zo hoor, met al die kilometers op de teller. Die twee uitgerekend niet. Nee, want die zijn wel best goed aan te rijden natuurlijk vanuit Nederland. Er doen veel Nederlanders. Ik heb wel Van Toe en de Obisken dat soort dingen gedaan. En dat is voor iemand met postuur als dat van mij. Want ik ben gebouwd voor de afdaling, meneer. zijn dat zware tochten, maar het is wel prachtig om te doen. Ja. En ja, dat is voor jullie natuurlijk wel jammer dat die echt mythische bergen zoals de Alpe d'Huez en de Mont Ventoux er niet in zitten. Of heb je daar geen zaak mee? Vind je dat niet erg? Ja, ik vind het persoonlijk op zich wel jammer. Maar goed, nu hebben we ook twee flinke dagen dat flink omhoog gaat. Mm-hmm. En het is voor ons nu niet heel veel reizen. En dat is op zich ook wel prima. Anders gaat het denk ik heel veel geld kosten ook om hele lange verplaatsingen te doen. En ik denk dat het nu gewoon heel belangrijk is om het vrouwenwielrennen op zijn mooiste te kunnen laten zien. Mm-hmm. En ik denk dat dat iets voor de toekomst is. Dat gaat vanzelf nog komen, denk ik. Het moet groeien misschien. Zo'n koers moet ook groeien. Ja, klopt. En daar moeten we ook wel de ruimte voor kunnen geven natuurlijk. Maar als het moet groeien, het blijft de Tour de France. Je gaat waarschijnlijk ook de gele trui rijden. Tenminste, de leider van het klassement. Hoe belangrijk wordt deze wedstrijd dan? Is dat meteen ook dan een vergelijkbare status in het vrouwenwielrennen als dat het heeft bij het mannenwielrennen? Ja, eigenlijk is het een beetje dubbel voor ons. Omdat de Tour de France die vond het nooit heel nodig om een vrouwenwedstrijd voor ons te hebben. Beetje arrogant, hè? Reageerden ze altijd. Klopt. Dus. Fransen? Arrogant? Nou ja, sorry, misschien heb ik het helemaal verkeerd. Maar net als de Giro, die was er altijd voor ons. En we hebben altijd een Giro gehad voor vrouwen. En dat was een hele andere organisatie als bij de mannen. En die valt eigenlijk nu een beetje in het niets door zo'n Tour de France. En dat is eigenlijk heel jammer, want die zijn er wel altijd voor ons geweest. En die zit nu 2 weken voor de Tour de France, geloof ik. Dus ja, je hebt wel een grote kans dat alle rensters nu de Tour rijden in plaats van de Giro. Want jij gaat doen? Ze niet alle twee rijden. Ja, ik hoop dat ik ook een Tour kan gaan rijden. Ja, zie je daar. Dus daar ga je al. Dus de ene is dood, is de ander zijn brood. Ja, heb je de Giro al eens gewonnen? Nee, afgelopen jaar was ik derde in het klassement. Kijk. Ja. Er liggen kansen, mevrouw. Ja, zeker. Als de rest toch ontbreekt. Maar dat is dan toch wel een beetje die arrogantie die je tussen die Franse organisatie ASO dan heeft. Om gewoon, ik begrijp dat ze het tegelijk met de man willen, althans aansluitend. Maar het is niet zo dat ze even hebben overlegd met de jongens welke datum doen we. Nee, klopt. Dus je moet hier gaan wijken. Ja, nu moet de Giro gaan wijken. En misschien in de toekomst dat als de Giro meer aan het begin van de zomer of zo zit, waar de Giro voor mannen nu zit, ja, dan is het voor de vrouwen ook al beter te doen, denk ik. Maar goed, dat is allemaal voor de toekomst. En we gaan het zien. Ja. Inderdaad, de toekomst. Want we zitten in het najaar. Dat betekent dat alle grote rondes en zo zijn geweest. Dit kunnen we toch eigenlijk wel concluderen dat dit jouw beste jaar zover is. Ja, afgelopen seizoen was een heel goed seizoen voor mij. Pas mijn derde seizoen, maar was een heel mooi seizoen. Ja, want had jij ooit gedacht dat dit het jaar 2021, dat dit jouw wielerjaar zou worden? Want je bent opgegroeid, en volgens mij zit je er nu ook, hè, tussen de bloemen van je ouders, je oom en je vader. Ja. Ja, nee, ik had altijd wel de droom als jong meisje om wielrenster te worden. Maar eigenlijk, dan ga je naar de middelbare school en op een gegeven moment een opleiding doen. En dan raak je een beetje in het dagelijks leven, word je meegetrokken. En eigenlijk de sport verdween een beetje meer naar de achterkant. Ik ben wel altijd blijven schaatsen en blijven fietsen. En ja, dankzij alle vrijwilligers die bij mijn schaatsvereniging en bij de fietsclub en zo waren, ja, bleef de liefde er altijd wel. Maar school was op dat moment belangrijker. Dus ja, eigenlijk verdween dat een beetje. En toen, nadat mijn opleiding klaar was, toen dacht ik, oké, nu ga ik 2 jaar vol gas voor mijn sport. Maar dat lukte eigenlijk ook niet helemaal. Want in mijn opleiding had ik stage gelopen bij meerdere bedrijven. En die wilden me allemaal graag houden. Dus ik ging aan de slag bij twee bloemenwinkels ging ik aan de slag. En uiteindelijk ging het fietsen toch wat beter. En leerde ik mijn vriend kennen. En die zei van, je hebt wel echt veel talent. Je moet eigenlijk gewoon wat meer trainen. En ik denk dat je prof kan worden. Dus toen ging ik toch meer trainen en met een trainer. En nou, uiteindelijk ben ik op een gegeven moment helemaal gestopt met werken. Ben ik professioneel wielrenster geworden. Dat ging eigenlijk allemaal heel goed. En allemaal heel logisch, klinkt het ook zo bijna, toch, Rick? Ja. En ook de bloemen aan de meet. Ja, nee, dat wilde ik net vragen inderdaad. Krijg je altijd goede bloemen? Of kijk je altijd op een andere manier naar die bloemen? Ah, natuurlijk, ja. Goeie vraag. Ik kijk wel altijd eventjes, zijn deze goed gebonden? Wat voor bloemen zitten erin? Ja, mooi gesneden. En hoe is dat eigenlijk? Want krijg je een beetje een bos zo aan het einde van zo'n rit? Of is dat eigenlijk dat je denkt van, nou, dit zijn echte weggevertjes? Nou, soms zijn het wel echt mooie boeketten. Dat de afgelopen week in Engeland hadden we echt mooie boeketten. En dan is het ook gewoon een beetje zonde. Want, ja, schrijf ze dus. Dat is dan een meerdaagse. Dus dan, wat moet je ermee, hè? Ja, dan geven ze of aan het hotel of in de bus in een plastic bekertje. Maar ja. Kan niet. Ja, het is vooral voor het plaatje eigenlijk. Ja, het is voor het plaatje. En het voelt ook raar om zonder bloemen op het podium te staan. Want dan sta je een beetje met je handen leeg of soms met een fles champagne. Maar weggeven aan een vrijwilliger. Misschien is dat wat. Als je van het podium af bent en dan zoek je een vrijwilliger op, zeg je. Deze voor jou. Precies. Ja. Dat is een mooi idee. Maar wat voor bloemen worden er weggegeven als je iets wint? Wat zonnebloemen? Ja, van alles. Gewoon boeketten. Meestal zijn dat de plaatselijke bloemisten die boeketjes sponsoren. Denk ik. Dus ja, dat verschilt altijd. Mijn vader die kweekt hortensia's. Dus als er hortensia's in zitten, word ik altijd een beetje extra blijer. Dan denk je aan je vader. Mooi. Ja. Want mis je het leven tussen het bloemen nog wel eens? Of is het nu gewoon volle gas, vol bak wielrennen? Eigenlijk volgen als wielrennen. En misschien dat ik ooit later weer wat mee ga doen. Maar nu mis ik het niet heel, heel erg, denk ik. Denk ik. Ik ben heel gelukkig nu. Mooi. Hey, en nu komt er dus ook een Tour Femme. We hebben het al over gehad. Een grote wens ook in het vrouwen wielrennen. En ook voor Marianne Vos, die tevreden het nieuws uit Frankrijk volgde. Ja, mooie ronde, denk ik, dat ze hebben uitgezet. De start in Parijs, op de Champs-Élysées met de finish van de mannen. En vervolgens 7 etappes door Frankrijk met verschillend terrein. De ene iets meer voor de punchers en de andere wat meer voor de klimmers. Maar ik denk een heel gevarieerde ronde. De pers is allemaal al in Parijs voor de finish van de Tour van de mannen. Dus die kunnen niet om jullie heen. Die moeten jullie nu ook gaan volgen allemaal. Nou, pers moet niks natuurlijk. Maar het zou wel heel mooi zijn als dat inderdaad het geval is. En ik denk ook dat het goed is dat het elkaar opvolgt. Want daardoor kun je natuurlijk wel de volledige focus houden op en de mannentour en vervolgens de vrouwentour. Ja, voelt het voor jullie ook een stukje herkenning op deze manier? Nou ja, de herkenning hangt niet alleen af van de Tour de France en ook niet alleen van de organisatie van de ASO. Maar natuurlijk is het wel een hele grote bijdrage. En we hebben de laatste jaren heel veel mooie nieuwe wedstrijden op de kalender gekregen. Grote klassiekers. La Course was ook inderdaad een hele grote stap. En dat de ASO nu besloten heeft om die eendaagse uit te breiden naar een achtdaagse etappekoers. Ja, dat gaat in het peloton natuurlijk ook wel veel impact hebben. Ja, en ook veel impact heeft Marianne Vos gehad. Want zij stond eigenlijk aan de wieg van La Course. En werd vandaag ook nog genoemd door Prudhomme. De man van de Tour de France. Zij bij hem een soort vlammetje liet branden. Van ja, nu is de tijd er toch rijp voor. Heb je vandaag nog contact met haar gehad? Van hey, gefeliciteerd. Nee, eigenlijk niet. Maar inderdaad, het is wel zeker dankzij Marianne ook. Die ook met Parijs-Roubaix, die heeft zich altijd hard gemaakt voor het vrouwenwielrennen. En die staat natuurlijk al lang aan de top. Dus ik denk dat haar woorden altijd ja, veel betekenen in de wielerwereld. Ja, dat is mooi om te zien op zo'n dag als vandaag ook. Wat is eigenlijk het volgende doel? Zijn er nog wensen? Nou ja, Rick wil jullie wel over de epische bergen hebben van de Alpen. Ja, ja, dat zou natuurlijk wel gaaf zijn. Een Mont Ventoux of een Alpe d'Huez. Maar goed, ik denk dat het voor dit jaar of voor volgend jaar dat het een hele mooie wedstrijd gaat worden. En ja, een tijdrit bijvoorbeeld, dat mis ik wel een beetje in deze wedstrijd. Of een ploegentijdrit. Dus dat zou leuk zijn. Maar verder, voor die wedstrijd zijn we denk ik nu heel tevreden. Nou, hartstikke mooi. Fijn dat je bij ons was. Moet je vanavond nog de kassen in of ben je vrijgesteld van arbeid op het bedrijf? Nee, ik hoef niet meer de kas in. Nou, hartstikke rust. En morgen een rustig trainingtje? Of, Nee, het is off-season voor mij. Dus eventjes lekker niks. Lekker niks. Nou, ga er onwijs van genieten. Leuk dat je even konden spreken. Demi Vollering. Ja. Dank. Volgend jaar dus in de Tour. Dankjewel, Demi. We gaan weer honkballen. Rotterdam, Amsterdam. Zo kan je het ook zeggen. En die Houtkamp. Hoeveel staat het? Het staat nog altijd 4-4. We zitten in de tweede helft van de zesde inning. En het is een wedstrijd die gewoon echt heel spannend is. Twee werpers die allebei in dezelfde plaats zijn geboren. En dat is niet dichtbij. In Willemstad op Curaçao is Juan Carlos Zulbaran, de werper van Amsterdam, geboren. En ook de werper van die nog altijd op de heuvel staat bij Neptunus. Diego Markwell is daar geboren. 41 jaar om 31 jaar. En ze doen het beter dan in het begin van de wedstrijd. Want de verdedigingen van beide ploegen hebben de boel aardig in de klauw, om het zo maar te zeggen. Vandaar dat er al een paar innings niet gescoord is. Wel 4-4 de stand. Neptunus gaat aan de slag komen. We zitten in die tweede helft van de zesde inning. Amsterdam heeft wat problemen. Corona gevallen. Dat zou je toch niet meer verwachten in deze tijd met jonge jongens. Die zouden zich toch allemaal gevaccineerd moeten hebben. Maar zo wist iemand mij te vertellen. Ook iemand die gevaccineerd is, heeft corona bij LND Amsterdam bij Neptunus niet dit soort problemen. Een ander probleem overigens, dat moet ik ook nog wel even vertellen. Sharon Martis, een werper, hele goede werper van Amsterdam, is er niet bij. Hij is naar Curaçao, naar de Nederlandse Antillen, waar hij vandaan komt. Want zijn broer trouwt. En dat is een beetje lastig in deze periode. Dat hij daar naartoe moet, omdat het de Holland-series zijn. En dus hoopt men bij Amsterdam dat er zeven wedstrijden komen. Want als dat zo is en er zondag weer gespeeld zal worden in de zevende wedstrijd, dan zou die aas van Amsterdam terug zijn. Nu een enorme knal. Een uithaal voor Neptunus. Bal tegen de hekken. Dat is een hele verre klap. Voor eens even kijken. Dat is Christian Diaz. En die komt op het derde honk. Er is nog niemand uit. En een prachtige driehonkslag voor de Neptuniaan Diaz. In de tweede helft van de zesde inning. En dat als openingsslagman. Dat kon wel eens heel belangrijk worden. Want hij staat in scorepositie. Nog niemand uit. Derde honk bezet. Het is nog 4-4. Maar met de nadruk op nog. Excess. Disappear. NPO Radio 1. Jurjen Boekraad met het laatste nieuws. Het GroenLinks-Kamerlid Bart Snels stapt op. Hij zegt dat de belangrijkste reden voor zijn vertrek de samenwerking van GroenLinks met de PvdA is. De opportunistische manier van politiek bedrijven van de PvdA spreekt mij niet aan, zegt Snels. De Noorse veiligheidsdiensten gaan ervan uit dat de man die gisteravond in Kongsberg 5 mensen doodde met pijl en boog een terroristisch motief had. Helemaal zeker is dat nog niet, omdat de Deense verdachte de politie nog niet over zijn motief heeft verteld. Door een storing hebben klanten van Vodafone vandaag voor de 2e keer deze week urenlang niet mobiel kunnen bellen en internetten. De storing ontstond halverwege de middag. Pas rond 9:00 vanavond konden klanten van Vodafone weer internetten. Mobiel bellen gaat nog steeds niet probleemloos. Het kunstwerk van Banksy, dat 3 jaar geleden vlak na de verkoop deels door de versnipperaar ging, is voor een recordprijs geveild. Het werk Love is in the Bin ging weg voor bijna 19 miljoen euro. 3 keer meer dan veilinghuis Sotheby's vooraf had verwacht. Langs de lijn en omstreken. Zo meteen gaan we praten met Rick de Leeuw. Maar eerst even buurten weer bij Andy bij het honkbal. De Holland Series, Andy. Ja, het kon niet uitblijven als je een 3-honkslag slaat als openingsslagman. Dat je dan ook over de thuisplaat komt. Maar de manier waarop is een beetje knullig. Want de worp van Subaran, de werper van Amsterdam, ging in de grond. En die kon de achtervanger met de geweldige naam Loopstok. En van vroeger heet die Signarf. En als je dat omdraait, dan weet je waarom hij Signarf heet. Want dat is gewoon Francis, maar dan omgedraaid. Loopstok, de catcher dus, die kon de bal niet tegenhouden. Overigens heeft zijn vader dat verzonnen, dat die voornaam zo omgekeerd moet worden. Dit voor een verhaal, zeg. Ja, echt waar. Signarf Loopstok heet hij. En als je dat Signarf omdraait, dan krijg je Francis. Het is wel grappig. Maar hij kon de bal niet tegenhouden, dat is niet grappig. En dus staat het 5-4 voor Neptunus tegen Amsterdam. Na vele jaren in de rockband De Drukken naar Keks te hebben gespeeld, beloofde frontman, en het is de laatste keer dat ik het zeg hoor, Rick de Leeuw zichzelf om nooit meer muziek te maken. Gelukkig heeft hij die belofte niet gehouden, want na 20 jaar heeft hij vorige week in de Paradiso, en daarmee was de cirkel ook rond, zijn 5e album uitgebracht, Liegende Waarheid, en staat hij dus weer op het podium. Juist, Jim. Een klein stukje. Ja, dit is niet jouw muziek. Je zei al inderdaad de jam, want hier is misgegaan met jou. Ja, volledig. Ja. Dat is toch grappig dat je Paradiso, daar woonde je in de jaren 80. Ja, dit was in 1977, ik weet nog precies, 30 september 1977... zag ik in Paradiso als 16-jarige de jam optreden. En in 1 keer was ik verlost van mijn droom om profvoetballer te worden. En ruilde ik die droom in voor de droom om rockmuzikant te worden. Het zijn twee de grote... Ja, welke jongen heeft die dromen niet gehad, zou je bijna zeggen. Precies. Jij had ze allebei. Ik had ze alle, nou, het probleem was dat de droom om profvoetballer te worden, die was eigenlijk al een beetje stuk geslagen op de weerbarstige werkelijkheid. Alleen ik kon dat eigenlijk nog niet aan mezelf toegeven. Dus de jam was voor mij het moment waarop ik mezelf ruiterlijk kon erkennen dat voetbal niet mijn toekomst was. Kijk, maar je had wel talent, enigszins. Als voetballer? Ja. Ik vond mezelf ontzettend goed. Ja. Nou, maar je had toch ook volgens mij een hele theorie daarover? Want linkspotig, dus... Ja, ik kwam wel in de vertegenwoordigende elftallen. Mm-hmm. Zo het Haarlems jeugdelftal. En dat was eigenlijk achteraf gezien wel omdat ik linksbenig was. En omdat maar 10% van de mensen linksbenig is en je toch in een elftal met 4 linkspoten beter uit de voeten gaat, ja, heb je dus eigenlijk een 25% meer kans dan een rechtsbenige. Maar dat is statistiek. Hè? En ik wil eigenlijk wel hier verklaren dat ik wel een watervlugge linksbuiten was in mijn jonge jaren. Ja. Maar wat gebeurde er op die 30 september 77? Jij komt daar binnen, jij staat daar, jij ziet daar iets gebeuren op het podium. Juist. Is ook wel een band, hè, de Jam. Godverdorie. Weller. Wow. En er was toen... Ja, die waren denk ik een jaar of 19 toen of zo. Die denk 3 jaar ouder Nick, dat is hij nog steeds. Dus dat zal toen ook zijn geweest. Ja, eigenlijk. maar die hadden een energie. Voor mij was muziek altijd iets voor jongens die niet goed konden voetballen. Dus die moest op woensdagmiddag, ik zat op kostschool. Op woensdagmiddag was dat voetbal, die op de koer. En jongens die niet konden voetballen, gingen dan binnen een beetje stom platen draaien. Ik vond dat een beetje zielige jongens. Sneu. Sneu, ja, ja, dat was het idee. Alleen de muziek die ze draaiden was ook zo de muziek uit het begin van de jaren 70. Daar weet je ook niet warm of koud van. Ik bedoel, ik had wel een plaat of twee, misschien. Ik had een plaat van Sleet en een plaat van Alice Cooper. Maar dat was eigenlijk de muziek die ze dan in de kantine vroeger wel eens draaiden. Dat was maar waar luisterden zij dan naar? Ben ik dat onbenieuwd. Nou, ben je dat ja, dan? Wat? Zo, de Eagles en zo. En, oh, ja. En van die beetje muffige ja. Muziek. Een beetje Middle of the Road. Ja, zo, ja of heel verantwoord. En dan af en toe ook van die prog rock, zo Yes en Genesis. Maar oh ik, ja, daar ben ik wel. Ik werd daar niet... Ja, maar als 16-jarig weet er iets anders in je leven dan dat. Ik in ieder geval wel. Dus voor mij was voetbal, daar zat alles in waar ik mijn energie in kwijt kon. En opeens zag ik in Paradies zag ik de Jam spelen. En dat was Ajax met een drumstel. Dat was voetbal met gitaren. Die twee werelden kwamen samen. En dacht ik, wow. Oh, maar dat kan ook. Ik kan een bier bij drinken en dat was de oplossing. Maar dan heb je nog wel een paar obstakels te gaan. Want je trapt tegen een bal, je bent voetballer. Ja. Maar als muzikant moet je toch iets doen. Ja, dat was lastig. En ik was niet zo'n jongen die op woensdagmiddag met de blokfluit achter op de fiets naar de muziekschool ging. Dus de band was ook met de truck en de kerst. Er was een band. Er was hutten bouwen, zeg maar. Meer dan virtuoos de gitaar betokkelen. Dus daar zat veel energie en veel willen in. En aanvankelijk niet zo heel veel kunnen. Maar toen dat op een gegeven moment na een paar jaar was rechtgetrokken... Toen merkten we wel dat we zeer fysiek waren in onze optredens en onze aanwezigheid. Dus dat niet zozeer de sport als wel de intentie van sport... die zat eigenlijk wel bij onze bed diep in in de kern ingebakken. Ah, ja. En dat is eigenlijk nog altijd zo. Hoe lang is het al geleden dat jullie uit elkaar zijn gegaan dan? Ik denk dat wij in 2001 onze afscheidstournee hebben gespeeld. Dus dat was de laatste keer dat ik op het grote podium stond van Paradiso tot vorige week woensdag. Nou, laten we het luisteren. Twintig jaar later, Paradiso. Tof, ja, helemaal, weer. Ja, die hoort het publiek, hoor je meezingen. Dat was eigenlijk nog aan het begin van het optreden. Maar de mensen hadden er zoveel zin in. Het was natuurlijk ook voor het eerst in lange tijd... dat je weer op zo'n manier samen kon zijn. En dat was een viering echt. Zoveel energie, zoveel goesting, zoals ze dat in België noemen. Zoveel... En je stond daar weer voor het volle Paradiso. Dat is toch een soort van, ja, dat is toch de heilige graal voor een Nederlandse muzikant. Absoluut, en voor veel buitenlanders trouwens ook wel, volgens mij. Ja. Voel je dan weer iets speciaals? Is dat dan, behalve dan, zoals na corona, is het dan weer van... ja, dit is toch wel the real thing of zo, als je daar staat? Dat is wel het podium, ja. Ja. En totdat je opkomt, weet je niet hoe dat gaat voelen. Ik bedoel, je komt vanuit de kleedkamer, er is een trap met 12, 13 treden. En ik weet nog dat ik vroeger met de Keks, als we daar... Toen stonden al die handtekeningen nog erop, hè? Ja, ja, maar ik... Maar hebben ze overgeschilderd? Ik zag, dus... Ja, erg, hè? Ja, vreselijk. Ik kwam er niet tegen. Maar je komt die trap op en bij elke treden denk je, hier heeft Iggy Pop gelopen. Hier hebben de Stones gelopen. Hier heeft David Bowie gelopen. Hier hebben de Ramones gelopen. Dus je wordt... kleiner met de treden die je bestijgt. En dan sta je uiteindelijk boven en dan moet dat gordijn open. En dat is zo'n moment dat je het liefst niet daar bent. Of zo. En dan gaat het gordijn open en dan hoor je het gejuich aanzwellen. En dan loop je opeens vol met energie en dan begint het. En dat was deze keer was dat minder aanwezig... Omdat ik eigenlijk al wist dat het heel goed ging worden. Omdat de band waar ik nu mee speel, die is werkelijk fantastisch. En het publiek, ik had anders dan andere keren ook voorafgaand aan het optreden... in de hal de mensen eigenlijk al verwelkomd. Dus je voelt al het enthousiasme en de zin, de hunkering bij het publiek... net zo goed als bij mezelf. Maar toch, met Paradiso, is Amsterdam is verwend publiek. Ja. Hebben alles al gezien. Kunnen we makkelijk hebben. En dat lijkt me juist ook juist heel moeilijk publiek. Ja. Maar jij beschrijft eigenlijk het tegenovergestelde. Ja, maar dat is ten eerste omdat wij ontzettend leuk publiek hebben. En ten tweede omdat je wil ook wel een uitdaging hebben. Er moet geen gewone wedstrijd zijn op van tevoren. Je moet staat die... echt. En het is ook tegen Feyenoord dan dat je dan speelt. Nee. Je bent op en top. Ja, dat wel. Ik probeer dat wel vaker uit te leggen. Je hebt spanning en je hebt zenuwen. En zenuwen is eigenlijk verkeerd gekanaliseerde spanning. Spanning heb je nodig. Als je niet gespannen bent, een lamp brandt niet zonder spanning. Dus je hebt spanning nodig. Gezonde wedstrijdspanning. Juist. Nee, ja. Je moet klaar voor de sprong zijn. En dus alles wat je voelt tintelen dan van tevoren, dan moet je niet laten weglekken richting zenuwen, want je weet wat je kan. Ja. En je weet wat je gaat doen. En dus je bent daar ook op z'n scherpst. Nodig. Ja, absoluut, ja. Ja. Ja. Ja, je moet het ook wel zijn. Een verhevigder vorm van jezelf. En had je niet meteen een verlangen van potverdorie? Mis je nog de maat of in de keks? Heb je dat dan? Of is dit nostalgicus? Ja, dat is een nostalgicus in jou die hier spreekt. Nee, omdat wat je in het begin al zei, ik heb heel bewust na 20 jaar keks is dat afgesloten. En toen dacht ik echt, om dit heel goed af te sluiten, moet ik nooit meer muziek maken. En natuurlijk hield ik dat niet vol, maar het is wel fijn om zo'n hele duidelijke césuur aan te brengen. Een break. Ik moest mezelf verplichten andere dingen te gaan doen. Dat was eigenlijk het idee. Dus ik heb boeken geschreven, toneelstukken gedaan, al die rare dingen die ik wel heel interessant en boeiend en vooral heel leerzaam vond. Alleen bleek al vrij snel dat muziek niet weg te drukken viel. Dat bleef terugkomen. Ik bleef liedjes schrijven. En een liedje wil op een gegeven moment gehoord worden. Dat is het meest wezenlijke karakteriële eigenschap van een lied, is dat het gehoord wil worden. Dus dan maak je zo'n plaat en dan wil het ook naar het podium, zo'n lied. Dan zeg je echt, kom, we gaan het podium. Oké, jij wil weer. Nou, ik ga dan wel weer. En ondertussen heb je vijf cd's geschreven. En dat is eigenlijk een repertoire op zich. En ik speel ook wel een paar nummers van de Keks erbij. Dat is heel leuk om te doen. Dat is ook onderdeel van mijn verleden en onderdeel van het verhaal geworden. Ja. Moet je me toch eens uitleggen. Je bent in de jaren 70, jaren 80 niet weg te slaan uit de poptempel Paradiso. Zo'n stad, volgens mij is dat één grote prikkelbom en voor je zintuigen. En dan 5 jaar geleden kies je ervoor om naar een dorpje met 300 inwoners. Ja. In België, wel met de welluidende naam Heks, te gaan wonen. Ja. Van waar? Ja. Dat is een goede vraag. Ook nog in Vlaanderen. In Vlaanderen, ja. In de buurt van Luik. Zo aan die kant van... Maar ver weg van Nederland, ver weg van de grote stad. Ja, toen ik op een gegeven moment... toen mijn zoons het huis uitgingen in Amsterdam... waar ik woonde in de Kalverstraat... toch redelijk centraal gelegen in Amsterdam. Ja, zo kun je dat wel noemen. En toen zij het huis uitgingen, dacht ik... blijf je nou in Amsterdam omdat dat een bewuste keuze is? Of blijf je in Amsterdam of omdat je vergeet weg te gaan? Mm. Dus ik had er ook op een gegeven moment toen ik rookte... ik was 13, toen was roken heel belangrijk. Op de kostschool hoorde je bij de gasten die rookten... en dan ging je in het fietshok ging je drieste plannen maken. En dus een sigaret was eigenlijk de sleutel naar de stoere bende. Maar als je op je 40ste nog steeds rookt... ben je tussen je 13e en je 40ste vergeten te stoppen. Want ja, je hoeft niet meer in het fietshok te staan op je 40ste. Dus dan eigenlijk is de reden om te roken is verdwenen... maar je blijft de handeling nog doorvoeren. En dat was met Amsterdam misschien ook al zo. Want ik ging naar Amsterdam vanwege Paradiso, bier, meisjes, Ajax, Johan Cruijff. Alles wat Amsterdam in zich had in de jaren 70... was voor mij zonneklaar dat er maar één plek op aarde was... waar ik naartoe moest, dat was Amsterdam. Maar 35 jaar later... waren die prioriteiten wat verschoven. Hmm. En dan kan je blijven volharden. En ik had een leuk leven in Amsterdam. Maar ik dacht, misschien is het wel stoer om eens een keer... weer eens iets heel anders te gaan doen. Dus ik dacht, weet je wat, Rick, jij gaat naar Berlijn. Ik vind Berlijn een geweldige stad. Ja. Maar toen dacht ik, eigenlijk is Berlijn Amsterdam, alleen ze spreken Duits. Dus toen ik dacht, ziet er wel een grote stap uit, maar dat is het eigenlijk niet. Nee. Als je echt een kerel bent, dan ga je echt iets anders doen. En echt op de schaal van Amsterdam komt Heks niet voor. Dat is een grotere stap kan onder, je niet maken. Ja. En als je dat doet, dan, ja, dan ben je of knettergek of het is een goed idee. Ben je alleen of val je samen? Je bent nog getrouwd? Of ik ben mijn vriendin is meegegaan. Ja, wat ik wilde zeggen, die moet je ook wel meekrijgen dan. Ja, dat was het moeilijkste. Maar ze is nu heel blij dat ze mee is gegaan. En toen moest ze ook nog een hele grote verbouwing doen. En in Amsterdam woonden we niet samen. Dus het was een uitdaging, zoals ze dat in de sport noemen. Ja. Maar het was ontzettend leuk. En ik heb er ontzettend veel plezier van. En het grote voordeel nu blijkt dat als ik in Heks de deur uitstap, doet niets denken aan Amsterdam. Niks. Dus de prikkel om het te vergelijken, die ontbreekt. Dus ik denk eigenlijk nooit, goh, in Amsterdam heb je... Als ik zeg, ja, in Amsterdam hebben ze 20 theaters. Ik kijk om je heen, natuurlijk heb je hier geen theater. Wat denk je nou zelf? Dus je moet in het dorp doen wat het dorp met zich brengt. En dat is ontzettend leuk. Het is een fijn dorp. Het heeft een café. Het heeft een zeer goede bakker. Het café is ook geweldig, bij Rita. Heel goed café. Stefan de bakker is erg goed. We hebben een goede frituur, haspengoud. Dus, en er zijn nog twee terrassen. Dus eigenlijk is het wel het uitgaanscentrum van de wijde omgeving. Maar geen theater, bioscoop, nee. Laat staan poppodium. Nee, dat is waar. Maar verdwijnt dan ook die prikkel voor het schrijven van die liedjes? Die liedjes die erbij, nee, juist niet. Het gekke is, ik heb daar, sinds ik daar woon, heb ik 4 boeken, 2 cd's, 2 toneelstukken. Ik heb van alles geschreven. Terwijl ik echt het gevoel heb dat ik veel minder doe. Maar het gaat daar minder makkelijker. Minder afleiding. Ja. Ja, absoluut, ja. En dan is het altijd leuk, hè? Als wij Nederlanders die naar het buitenland gaan. Het klinkt gek, hè? Maar... Maar minder ruis. Dat is vaak wel zo. Maar het gekke is dat mensen denken altijd, oh, je bent voor je rust gegaan. Terwijl ik juist de rust van Amsterdam, het comfortabele van Amsterdam wilde van me afschudden. Ja. En nu dus een nieuwe plaats. En dat is toch eigenlijk wel weer een beetje een Nederlandse vraag natuurlijk. Maar ik ga hem gewoon stellen. Lieg me de waarheid. Uh-huh. Daar kun je 100 kanten mee op. Of 7. Net wat je wil. Wat wilde jij ermee? Ik wou een titel waar je 7 kanten mee op kon. En dat is gelukt, denk ik. Ja, want ik zit al de hele middag te bedenken, lieg me de waarheid. Maar wat zeg je dan? Ja. Ik kom er niet uit. Nee, maar dat is toch fijn. Anders heb je een titel die in één keer klaar is. En dan ik vind het fijn dat zo'n titel... Eigenlijk, het zijn twee thema's die natuurlijk zeer, zeer actueel zijn. Het liegen en de waarheid. Wat is de waarheid? Wie vertelt de waarheid? Wie liegt de waarheid op welk moment? Denk dat het ons huidig tijdgevricht redelijk samenvat in 2 grote woorden. Maar daarnaast is het op een veel kleiner niveau, op een persoonlijk niveau, is het juist een heel... het is een talent als je het goed kan. Ja. Als je het maar een beetje duidelijk maakt dat je het... Het moet wederzijds zijn. Heel goed. Nee, maar als ik zeg, goh, wat zie je er goed uit? Dan weet je ook wel dat het niet zo is. Het is goed dat radio is vandaag. Oh, potverdorie. Nee, maar, snap ik bedoel? Mooi ook eens met een ander. Je kan zeggen, goh, wat zie je... En jij ziet in dit geval, je ziet echt om door een ringetje te halen uit. Ja, nu geloof ik het weer niet. Laten we gaan luisteren naar dit plaat. Dat bedoel ik. Ja. Je kan een 7 kanten mee op. Waarheid, ik geef je. waar die niets moet en de rest mag. De wereld is soms mooier dan je dacht. Dus kijk me aan en zeg me dat het waar is. Je weet maar al te goed waarom we hier zijn. Lieg me de waarheid. Ja, niets, niets dan de waarheid. Lieg me de waarheid. En ik geef je wat je wil. Dus geef me wat ik wil. Track van het nieuwe album van Rick de Leeuw, Lieg me de waarheid, waarmee hij ook door Nederland komend najaar op tour gaat. Ik vond het echt heel tof dat je er was, Rick. Het was geheel wederzijds. Hartstikke mooi. Het was een eer, een voorrecht en een genoegen. Dank je. Op naar album 6. Dolgelukkige atleten. Ja, dat was het beeld vandaag bij de persconferentie van de Marathon van Amsterdam. Zondag is er voor de topatleten eindelijk weer eens een echte marathon in eigen land. Eentje met publiek, recreatieve lopers ook. En de wedstrijd in Hoofdstad is meteen ook het decor voor de Nederlandse kampioenschappen. Bij de presentatie was het wel duidelijk wie de favoriet is bij de mannen. Dat is Khalid Shukut, die eerder dit jaar nog aan de start stond van de Olympische Spelen, maar daar niet finishte. Ladies and gentlemen, dames en heren, beste mensen. Heel hartelijk welkom. Bij de 45e editie, althans de persconferentie in de aanloop naar de 45e editie van de TCS Amsterdam Marathon. Toen ik hoorde dat Amsterdam doorging, was ik zo blij. Ik denk, eindelijk weer een wedstrijd, gewoon weer normaal wedstrijd. Want daarvoor dat ik de marathon in Siena had gelopen, was totaal geen sfeer. Op een leeg aeroport gelopen, hetzelfde rondjes. En ik ga echt door de stad heen lopen, en zeker in mijn eigen land, dat is echt zo mooi. Heel hartelijk welkom aan de aanwezige topatleten uit Nederland. Björn Koreman, Frank Futselaar, Khalid Shukut. Ja, de laatste in Nederland was in Eindhoven, 2019. Wat is er sindsdien allemaal met jou gebeurd? Ja, eigenlijk echt heel veel. Want ja, ik was toen echt onzeker. Toen dat coronapandemie begon, dacht ik, dit gaat misschien wel een paar maanden duren. Dan gaat het weer voorbij, maar... Het blijft maar gaan. En elke keer weer de wedstrijd afgelast. En op een gegeven moment werd dat voor mij normaal. Als ik een wedstrijd hoor dat afgelast werd, dacht ik, ja, van Khalid, gewoon blijven trainen. Ik heb gewoon in die tijd echt gewoon doorgetraind. Eigenlijk gewoon zonder dat ik was gestopt. De lijst met Nederlanders die een ticket hebben groeit langzaam maar zeker. Marathonloper Khalid Shukut lijkt zijn tickets bijna binnen te hebben. Hij liep de marathon van Siena vandaag in 2 uur, 9 minuten en 55 seconden. Dit is mijn beste jaar ooit, 2021. Ik bedoel, ja, ik loop onder de 2:10, onder echt moeilijke en pittige omstandigheden in Italië. En ik ga naar het spelen. Ja, ik ben weliswaar uitgestapt, maar dat waren gewoon zieke omstandigheden. Dus ik heb gekozen voor mijn gezondheid om daar niet door te lopen. Achteraf heb ik geen spijt dat ik uitgestapt ben, anders was ik hier niet. Anders liep ik 2 weken geleden niet met PR op de 10. Dus eigenlijk, ik zeg, alles heeft een reden. Dus ik heb geen spijt dat ik uitgestapt ben bij het spelen. En in dit veld dus 3 Nederlanders gestart. Abdi Nageye, de nationaal recordhouder, Khalid Shukut en verder Bart van Nuenen. Kunnen die Nederlanders mee met de allerbeste? Wat heb jij deze zomer geleerd in Japan? Ja, dat je nooit moet opgeven. Omdat je ook door die... Dat er ook een keer fout kan gaan, omdat je die teleurstelling snel kan vergeten. Dat was bij mij echt snel. Binnen 2 weken was het gewoon klaar van Khalid. Nieuwe doelen, er is maar meer dan eigenlijk spelen. Inmiddels krijg ik door dat Khalid Shukut is uitgestapt. Heeft last gekregen van zijn buik. Na 30 kilometer houdt hij het voor gezien. Dat is teleurstellend natuurlijk voor Chukwut. Hij had al vanaf kilometer 23 last van zijn maag. Wat zijn jouw doelen voor volgend jaar? Want dan is er een WK en dan is er een EK. Eerlijk gezegd, ik wil toch voor het WK gaan. Waarom? Omdat ik heb zoveel Europese kampioenschap meegemaakt. Ze hebben 12 keer volgens mij EK-cross meegemaakt. En één keer EK in Amsterdam in 2000 ook meegemaakt. Ik vond toch het WK veel leuker. En dat wil ik toch graag op mijn cv hebben. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik ben vooral heel erg bezig met Nederlands kampioenschap. Dus dat in ieder geval. Dus ik wil die tweede plek achter Galit, dan ga ik dan wel voor. Galit, zie jij het ook zo? Ja, het blijft een marathon onvoorspelbaar. Ik zeg altijd, als je pas over het finish komt, dan ben je favoriet. Dan heb je het echt waar gemaakt. Je bent vader geworden. Gaat jou dat komende zondag ook kracht geven? Ja, absoluut. Ja. Ik denk het ook. Ga je voor je dochtertje lopen? Ik ga voor mijn dochter zeker lopen. Ik voel me veel gelukkiger dan voorheen. Ik bedoel, dat is de mooiste wat er is. Ik bedoel, dat kan je niet vergelijken met Olympisch Spelen, WK. Dat is iets wat jij hebt. Nu heb ik de verantwoordelijkheid als vader. Nu doe ik het niet alleen maar voor mezelf of voor mijn vrouw in die tijd. Nu heb ik echt een dochter. En ja, dat gaat mij zeker kracht geven zondag. Ik wens iedereen heel veel plezier en heel veel succes. Zeker op zondag aanstaande. En dankjewel allemaal en vast tot ziens de komende dagen. De marathon van Amsterdam komt eraan. U hoorde het in de bijdrage van Floris van Hoorn. Zometeen gaan we natuurlijk nog verder. Honkbal wordt er vanavond in de Holland-series. Neptunus tegen Amsterdam. We gaan het nog hebben over het tourparcours. Vandaag dan officieel bekend natuurlijk. Gisteren hadden we al een klein vooruitblikje. Arjen Posma komt ons bijpraten over wat hem bezighoudt als boswachter. De Waddenzee. Ik heb nog geen boom gezien, dus hij mag dat ook even komen uitleggen. En de televisieringuitreiking is er vanavond natuurlijk ook. Dus de belangrijkste uitreiking voor de Nederlandse televisieprijzen. Dat zometeen aan de andere kant van Tine. Tot zo, Erik. Nogmaals. Dank je. Dank. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. De liefde is rommelig, onhandig, maar ook vaak onvermijdelijk. Als ik met haar zoende, dan verdween echt de hele planeet. Ik had gewoon geen idee meer waar ik was. Tara Fallo spreekt mensen van alle leeftijden over hun liefdeservaring. En toen zei ik, hey, wacht, mag je hele naam? Dan ga ik je stalken. Deze week in Docs, The Love Line. Maar ik was echt de wanhoop nabij. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Wit strand of zwarte piste? Snorkelen of toch liever rodelen? Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten in de zon of sneeuw. Wanneer jij wil. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Vergeet wat je weet over circus. Festival Circolo brengt in Tilburg het circus van nu. Hilarisch, spectaculair en bloedspannend. Koop nu je kaarten op festivalcircolo.nl. Iedereen is gewoon zo normaal en dan kom ik erbij. En dan heb ik... Ja, het is moeilijk om uit te leggen, maar dan ben ik opeens super arm. Anasia leeft net als 251.000 andere kinderen in ons land in armoede. Laten we daar eens iets aan doen. Teken de petitie op sieren.nl. Het aantal faillissementen is nog nooit zo laag geweest. Door de overheidssteun van ruim 80 miljard zitten we op een gigantische geldbubbel. Betalen de millennials straks de rekening? Als bedrijf hebben wij gewoon een belastingschuld van meer dan 1 miljoen opgebouwd. Stand van Nederland, generatie Next van Omroep WNL. Vanavond 10:10 op NPO 2. NPO Radio 1. 10:00, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De voormalige topadviseur van oud-president Trump, Steve Bannon, is vandaag niet komen opdagen bij de parlementscommissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt. De commissie heeft het Openbaar Ministerie gevraagd om Bannon te vervolgen voor minachting van het congres. Dat is strafbaar in Amerika. Trump heeft zijn oud-medewerkers opgeroepen om zich niet door de commissie te laten ondervragen. Hij vindt dat de gesprekken die zij voerden vertrouwelijk waren en dat de commissie hen niet kan dwingen om de inhoud bekend te maken. In Griekenland leidt extreem noodweer tot problemen. Een weerfront veroorzaakt harde wind, onweer en zware regenval. Op sommige plaatsen is in korte tijd al meer dan 50 mm water gevallen. In verschillende wijken in de hoofdstad Athene is de stroom uitgevallen. Scholen blijven daar uit voorzorg dicht. De brandweer moest honderden keren uitrukken om mensen uit hun ondergelopen huizen of auto's te redden. Niemand raakte gewond. Tot zeker in de loop van zaterdag blijft er extreem veel regen vallen in Griekenland. Het GroenLinks-Kamerlid Bart Snels stapt op. Hij zegt dat de belangrijkste reden voor zijn vertrek de samenwerking van GroenLinks met de PvdA is. De opportunistische manier van politiek bedrijven van de PvdA spreekt mij niet aan, zegt Snels. Hij noemt de samenwerking bovendien kiezersbedrog, omdat hij als GroenLinks'er is gekozen en hij nu politiek afhankelijk wordt gemaakt van de PvdA. Snels zat 4,5 jaar in de Kamer en was de financieel woordvoerder van de GroenLinks-fractie. Door een storing hebben klanten van Vodafone vandaag voor de tweede keer deze week urenlang niet mobiel kunnen bellen en internetten. De storing ontstond halverwege de middag. Pas rond 9 uur vanavond konden klanten van Vodafone weer internetten. Mobiel bellen gaat nog steeds niet probleemloos. Ook op dinsdag was er een lange storing. Het weer. Vanavond en vannacht valt er lokaal wat regen en het koelt af tot een graad of 11. Morgen trekt een regengebied van noord naar zuid over het land. In de middag breekt vaker de zon door en het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht, staat 4 kilometer file. Dat komt door werkzaamheden. Je wordt daar van de weg afgeleid, want de weg is dicht vanwege werkzaamheden. Dat kost je een kwartier extra. Andere kant op, richting Breda, tussen Ridderkerk en Dordrecht Centrum, is de weg ook dicht. Daar word je ook de weg afgeleid en dat kost je op dit moment 10 minuten extra. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomphorst en Henk van Steeg. Oh ja, goedenavond inderdaad. Ja. Langs de lijn om even zaten elkaar aan te kijken. Langs de lijn omstreken nog tot 11 uur vanavond. We schakelen zo direct met het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam, waar op dit moment het televisiergala plaatsvindt. En we hebben ook uitgebreide aandacht voor het tourparcours. Het ruimt lekker van de mannen van volgend jaar. Goed nieuws namelijk voor de fans. Alp de Wes, die is terug. Boswachter Arjan Posma brengt een vurig pleidooi om niet te boren naar olie en gas onder de Waddenzee. En de 14-jarige Milena die woont al 12 jaar in Nederland en moet nu terug. Een influencer springt nu voor haar in de bres. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk heeft 4 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen de Allez, Opie en Omi vrouw, zoals ze heet. Ze veroorzaakte een massale valpartij in de Tour de France, eerste etappe, door de weg op te stappen. En met een tekst voor haar opa en oma. Correspondent Frank Renaud vertelde eerder in deze uitzending wat voor indruk de vrouw maakte in de rechtszaal. Ze trilde, ze snikte van de zenuwen. De beelden werden getoond van wat er toen gebeurde, hè, op die 26 juni bij die eerste etappe. Toen draaide ze haar hoofd weg, ze deed haar ogen dicht. En op vragen van de rechter betuigde ze vooral spijt. Ze zei het enorm te betreuren, ze zei zich enorm schuldig te voelen. En ze zei tegen de rechter, ik schaam me dood. Het was natuurlijk nooit de bedoeling dat er mensen gewond raakten. 9 december wordt de uitspraak van de Franse rechtbank verwacht. Vier Amerikaanse topturnsters, onder wie Simone Biles, hebben gepleit voor het vertrek van het voltallige bestuur van het Olympisch en Paralympisch Comité van de Verenigde Staten. Volgens de vier heeft het bestuur onvoldoende actie ondernomen in de misbruikzaak rondom teamarts Larry Nassar, die Biles en honderden andere turnsters misbruikte. Daarvoor kreeg hij in 2018 175 jaar celstraf. Lieke Martens is in de Champions League met Barcelona. Heeft in de Champions League met Barcelona gewonnen van Keuken. In Denemarken werd het mede dankzij een assist van Martens 2-0. En straks horen we oud-voetbalster Lucina Rijgaards meer over de Champions League avond van de vrouwen vanavond. Het is de clubleiding van Barcelona gelukt om het contract van toptalent Pedri te verlengen. Zijn nieuwe verbintenis loopt tot 2026. Er is ook een afkoopsom in opgenomen. Geïnteresseerde clubs moeten maar liefst 1 miljard euro neerleggen voor de technische middenvelder. En dan gaan we naar Andy bij de Holland-series. Neptunus tegen Amsterdam. De laatste keer dat je hoorde was de tweede helft van de zesde inning. En toen stond het 4-4. Ja, nou 5-4 was het ook al geworden. Okay. Door Chris Diaz. Die man van die drie honkslag die daarna binnenkwam. En diezelfde Chris Diaz sloeg in de vorige slagbeurt voor Neptunus weer een drie honkslag. Dat is knap. En kwam weer over de thuisplaat. Hij sloeg een drie honkslag en bracht daarmee boekhoud over de Ricardo Daschenko. Ricardo, ik moet zijn naam wel goed zeggen. Mm-hmm. Over de thuisplaat 6-4. Nu is Amsterdam aan de slag. We zitten in de eerste helft van de achtste inning. Het gaat dus snel in deze wedstrijd. 6-4. Het is in honkbal een kleine voorsprong, maar wel een hele belangrijke, omdat we al in de eerste helft van de achtste inning zitten. En nu komt de coach van Curaçao Neptunus naar de pitchersplaat. Want de man die het heel goed heeft gedaan tot nu toe, Diego Marmarkwel, heeft meer dan genoeg ballen gegooid en mag naar de kant. Hij wordt zo dadelijk vervangen door een relief pitcher die de wedstrijd in slot moet gooien. Want Neptunus staat voor met 6-4, eerste helft, achtste inning. De Tour de France van 2022 gaat van start in Denemarken. Dat wisten we al. In totaal zijn er 21 etappes, wisten we ook. Met 5 officiële finishes bergop. Dat wisten we nog niet. 2 tijdritten, kasseien en dubbelfeest dus op 14 juli. Want er wordt gefinished dan op de Alpe d'Huez. Althans, die wordt beklommen. Genoeg te bespreken dus met wielercommentator Gio Lippens. Gio, goedenavond. Ja, goedenavond. Laten we beginnen bij het begin. Eerst de etappes dus in Denemarken. Wat gaan we daar zien? Want ja, is dat eerder voorgekomen? Een start in Kopenhagen? Nee, dat is voor het eerst. De Tour is nog nooit zo ver van huis van Frankrijk gestart als dit jaar. En Denemarken gaat flink uithalen. Er zijn natuurlijk veel Deense wielrenners op dit moment die hoge ogen gooien. Denk aan Kasper Asgreen, de winnaar van de Ronde van Vlaanderen. We hebben Jacob Fuglsang natuurlijk altijd nog een klassementsman. Er zijn wel meer Deense renners die het goed doen. Mikael Valgren. Kortom, Denemarken is er klaar voor. En ze beginnen daar met een tijdrit. Je mag het geen proloog noemen, want hij is 13 kilometer lang in Kopenhagen. Een technische tijdrit is dat. En de dagen daarna, ja, dan gaat het weer een belangrijke rol spelen. Tenminste, dat hoopt iedereen. Als het een beetje gaat waaien, dan zou de etappe met name van Roskilde naar Nyborg zou behoorlijk lastig kunnen zijn, omdat die veel langs de kust gaat. We gaan het water over een brug, dus totaal open. Ja, en als daar waaiers gaan ontstaan, dan weet je gewoon, dat weten we ook van die toerstart in Rotterdam in de tijd, of in Utrecht bedoel ik, die etappe naar Zeeland, ja, dat dan echt alles op de kop gezet kan worden, meteen al in de eerste dagen. Nou wordt er vaak een stempel geplaatst op die Tour, hè? Loodzwaar, zwaarste ooit, veel tijdrit. Noem het maar op. Hoe zou jij deze Tour samenvatten? Die draait Het is een beetje van alles eigenlijk. Het is een heel evenwichtige Tour. Er zitten een paar aankomsten bergop in. Er zitten niet al te veel bergetappes in de Tour. Ook niet al te veel tijdritkilometers. 13 kilometer in het begin, 40 kilometer op het einde. Er zijn niet eens zoveel sprintetappes. Een stuk of 5, als ik dat tenminste even goed bekijk. Er is een kasseienrit in Kortom. Dus het is echt iets voor allrounders. Je moet echt veel discipline, zeg maar, veel onderdelen van het wegwielrennen beheersen. Wil je gewoon in deze Tour overeind blijven en wil je gewoon uiteindelijk mee kunnen doen voor dat klassement. Richard Plugge, dat is de algemeen directeur van Jumbo-Visma. Hebben we al eerder gehoord toen het ging over de vrouwentour, maar die is het helemaal met je eens, Gio. Tour met voor ieder wat wils, noemt hij het. Ik zou zeggen, het is een menu divers. Er zit van alles in. De vlakke rit, het waaieretappes, waarschijnlijk in Denemarken en misschien wel richting Calais. Kasseien, aankomsten bergop. Ja, alles, tijdritten, behalve die 100 kilometer ploegentijdrit die wij graag hadden gezien. Veel korte etappes ook op het einde, hè? Korte explosieve etappes. Ja, Nou, dat is mooi. Want dat, ja, weet je, de lengte, zeker daar, de lengte voegt dan niks meer toe. De Tour is nog steeds jullie grote ambitie. Die willen jullie graag een keer winnen. Als je nou zit te kijken, hè, naar zo'n presentatie en je ziet het allemaal voorbij komen, begint het dan te borrelen? Ja, tuurlijk, maar het is al enige tijd aan het borrelen. Wij zijn al aan het evalueren geweest. Hè. Wat hebben we goed gedaan dit jaar en wat kunnen we beter doen volgend jaar? En ja, de Tour is daar, de Tour is voor ons natuurlijk de Holy Grail. Dus die willen we heel graag een keer winnen. En daar zullen we alles voor moeten doen. Daar zullen we het sterkste team voor aan de start moeten zetten. Daar zullen we de beste tactiek voor moeten neerleggen. Want we moeten iedereen die daar aan de start staat verslaan. En dat zijn verschillende mensen, verschillende kwaliteiten. En daar moeten we heel goed naar kijken. Ja, anders Richard Plugge, de Holy Grail, de Heilige Graal. Natuurlijk die Tour. Een belangrijker wielerwedstrijd is er niet, Gio. Gaat het nou een keertje gebeuren voor Jumbo-Visma? Is dit parcours op maat gesneden van Primož Roglič? Want dat is toch de man? Ja, maar dit is wel de 100.000 euro vraag. Hè? Ik bedoel, als ik die goed heb dadelijk op het einde van de Tour op 24 juli... Dan zou ik echt voorspellende gaven hebben. Kijk, het punt is, we hebben natuurlijk de afgelopen 2 jaar gezien dat Jumbo en met name Primož Roglič er echt wel klaar voor was voor het binnenhalen van die Heilige Graal. De eerste keer mislukte het vanwege die tijdrit op La Planche des Belles Filles. He, daar was Pogacar de sterkste. En vorig jaar viel Roglic letterlijk weg door een bodycheck van Colbrelli. Kortom, het moet ook meezitten. Je moet de mazzel hebben dat er niks geks onderweg gebeurt. En ze maken een goede kans, want ze hebben een geweldig sterke ploeg. Hè. Ze hebben natuurlijk ook nog Jonas Vingegaard, hè, de man die vorig jaar tweede was in de Tour. Ze hebben Wout van Aert. Nou, ze kunnen kiezen wat ze willen voor die Tour. En ze zullen altijd een sterke ploeg opstellen. Maar dan uiteindelijk moet het kwartje vallen. Dus nee, die vraag is eigenlijk niet te beantwoorden. En ja, je moet op je fiets blijven zitten inderdaad. Hè? Want dat ging vorig jaar natuurlijk al helemaal fout met dat bord waar het vandaag ook al over is gegaan. Ja. Opie en Omi. Het kan dus wel voor Jumbo-Visma. Maar er zijn vast ook renners die met een ander oog naar deze Tour kijken. Met het oog van waar kan ik etappes winnen in plaats van de klassement. Maar waar kan ik zegens pakken? Ja, en dat zijn de renners die we afgelopen jaar ook zagen in de eerste week van de Tour. Hè. Denk daarbij aan Mathieu van der Poel. Denk aan Julien Alaphilippe, de wereldkampioen. Kasper Asgreen. Dat zijn toch mannen die met name in die eerste etappes, die vlakke etappes, en ook wel etappes in Calais bijvoorbeeld. En die krijgen we ook nog in Longwy met een jump. Zo'n laatste kilometer die nog aardig oploopt. Daar kunnen ze toeslaan. Ja, en ze kunnen ook toeslaan natuurlijk op die etappe naar Arenberg. Want dat wordt wel een dingetje dus. Dus dat zijn wel de renners die eigenlijk al met een ander oog naar die Tour kijken. Die weten dat ze niet voor het algemeen klassement gaan, maar dat ze gewoon voor een etappe-overwinning gaan. En ik denk zo'n Wout van Aert, ja, die zal toch eindelijk eens een keer gewoon de groene trui willen gaan pakken. Want daartoe moet hij toch in staat geacht worden met zijn allround manier van rijden. Ja, moeten we even stilstaan bij etappe nummer 5. Want dat is een rit waar een bepaalde Nederlander extra goede herinneringen aan bewaart. Terug naar 2014, terug naar de dag van Lars Boom. Ja, nu juichen Lars, want het gaat niet meer om de tijdwinst. Het maakt niet uit voor het algemeen klassement. Maar hier ga je hem pakken hoor, die Nederlandse toerzegen. Die etappe-overwinning in de Tour, waar we zo lang naar hebben gesmacht. We waren een beetje in het lachertje van het internationale wielrennen. De grote landen, die hadden allemaal etappe-overwinningen. Nederland niet, 9 jaar lang droog gestaan. En nu nat. Kletsnat, zoals het weer hier buiten is. Wat is het een verschrikkelijk weer. Maar Lars Boom nu sproeiend van de regen over de finish. Lars Boom pakt de etappe-overwinning in deze Tour. Geweldig gedaan, Lars Boom uit Vlijmen. Ja, wat een heerlijk verslag ook, Gio. Om jou weer eens even zo'n 7 jaar terug in de tijd te horen. Ja, het brengt weer mooie herinneringen naar boven. Vertel. Van een kletsnatte etappe, ja. Ja, maar dit is heel bijzonder natuurlijk. Hè? Want dat is inderdaad, ik zeg het daar, Lars Boom, 9 jaar na dato, eindelijk weer eens een toeretappe voor Nederland. En dan ook nog op de kasseien. Hè? Lars Boom is de beste renner die nooit Parijs-Roubaix gewonnen heeft. Dus die etappe, ja, daar kijk ik echt wel naar uit, is lastig. Niet alleen voor de mannen die daar hopen die etappe-overwinning binnen te pakken. Dus types als Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Maar het is ook lastig voor de klassementsrenners. En van die dag kan ik me nog herinneren dat ene Vincenzo Nibali meesloopt met Lars Boom in een kopgroepje. En die won uiteindelijk de Tour. Dus als klassementsman kun je daar dus ook hele goede zaken doen. Het ging net al over La Planche de Belles Filles bij de vrouwen. Een van de twee hoogtepunten eigenlijk in de vrouwentour. Die zit er ook in, hè, bij de mannen. Ja. Want wordt er veel geklommen? Nou ja, dat is de eerste echte klim. Dat is de eerste aankomst bergop. De tourorganisatie zegt dat er 5 aankomsten bergop zijn. Nou, ik ben toch altijd zo vrij om te zeggen dat er nog een extra aankomstberg op is. Dat is namelijk de etappe naar Mende, de Montée Jalabert, genoemd naar Laurent Jalabert, die daar ooit een mooi kunststukje uithaalde. En dat is toch echt een hele vervelende klim naar een vliegveld op zo'n 1000 meter hoogte, boven die stad Mende. Dus en dat samen met dus die klim, hè, je hebt er twee op in de Alpen, twee loodzware klimmen, aankomstenberg op, twee in de Pyreneeën, eentje in Mende, en dan heb je dus nog La Planche des Belles Filles. Ja, en dat is toch wel langzamerhand de klassieker geworden, ook al zit hij nog maar eigenlijk vrij kort in de Tour de France. Ja. En natuurlijk de Alpe d'Huez, de terugkeer, gisteren al aangekondigd. Een berg, de Nederlandse berg genoemd. Ook al hebben we er geloof ik al tig jaar niet gewonnen. Ja. En hij heeft er een tijdje niet in gezeten. Nee, hij heeft er een tijdje niet in gezeten. De laatste keer is er alweer een tijdje geleden. Dat was toen Steven Kruiswijk in de aanval ging en een heel lang solo reed. 2018 was dat. Hij winst voor Geraint Thomas vlak voor Tom Dumoulin, die toen misschakelde. Anders had hij toch als Nederlander die etappe naar Alpe d'Huez waarschijnlijk gewonnen. Ja, hij zit er weer in. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar een beetje ambivalent over ben. Het is een prachtige klim. Een legendarische klim, laat ik het zo zeggen. Het is niet de mooiste klim in Frankrijk. Het is ook niet de zwaarste klim in de Tour de France. Maar ja, aan de andere kant, het is ook wel een klim waar je af en toe horendol wordt van alle gekte rondom de weg. En ik hoop iedere keer weer dat het goed gaat daar. Ja. En dan in de slotweek. Daar nog vuurwerk, want er is een tijdrit, hè, vlak voor Parijs. Ja, tijdrit vlak voor Parijs. Een beetje traditioneel in de Tour. De ene laatste etappe naar Rocamadour. 40 kilometer, dat is best een behoorlijke lengte voor een tijdrit. Dus daar kunnen echt nog wel serieuze tijdverschillen gemaakt worden. Het is geen klimtijdrit zoals 2 jaar geleden daar bij La Planche de Belleville. Dus kortom, het is voor echte flyers. Nou, we weten dat Roglic dat kan. We weten ook dat Pogacar daar toch ook echt wel goed in is, hoor. Dus dat wordt misschien een heel interessant duel. En daarvoor hebben ze ook twee aankomstenbergen opgehad in de Pyreneeën. Eentje op Peyragudes. Dat is dat hele hoge vliegveld boven de 2000 meter, geloof ik. Nou, nog niet, nou, dat niet helemaal, maar wel heel hoog. Waar ooit een James Bond film is opgenomen. En de Otacam, en dat is toch ook een klim die geschiedenis heeft gemaakt in de Tour, waar Lance Armstrong ooit eens een keer de hele concurrentie op een hoop reed. Kortom, dat zijn echt wel aankomsten voor die tijdrit. Er zit nog een gewone etappe tussen, een heuveletappe. Maar dat, ja, dat wordt echt wel een zwaar toetje, hoor, van de Tour. En dan krijgen we natuurlijk nog gewoon weer die wandeletappe naar Parijs. Ja, dan zit hij erop en dan begint op diezelfde dag ook de eerste Tour FM. En je zei het net al over de Tour, de tijdrit bij de mannen zit hij er wel in. Geen tijdrit bij de vrouwen. Ja, en dan zou je denken dat Olympisch kampioen tijdrijden Annemiek van Vleuten daarvan baalt. Maar ze zei daar vanmiddag op Radio 1 het volgende over. Ja, op zich wel jammer. Al heb ik wel heel erg een grote hekel aan tijdrijden. Dat denk ik al net dat het heel leuk is. Maar tijdrijden is eigenlijk verschrikkelijk. Dan moet je zelf... Tom Dumoulin legt het maar goed uit. Hij zegt, ja, dan zit je eigenlijk gewoon heet met je vinger tussen de deur. En die houdt het langst zijn vinger tussen de deur. Dat is eigenlijk een beetje tijdrijden. Het is gewoon heel onprettig. En zo, je moet jezelf over een grens heen duwen. En in gewoon etappes is het meer een spel. En dan gaat het natuurlijk ook berg op aankomst. Gaat het ook echt wel zeer doen. Maar dat is toch anders. Ja. Toch blijft er iets meer een spel. En ja, het is jammer, maar ik denk met het parcours dat er nu ligt, zit er wel voor iedereen wat in. En ik denk dat het dat een hele mooie start is voor een hele mooie eerste Tour de France. Dat is toch wel een ontboezeming, Gio, dat ze niet van tijdrijden houdt. Wist jij dat? Nee, maar ze legt het heel goed uit dat ook zelfs een van de beste tijdrijders bij de mannen, Tom Dumoulin, het ook wel eens een keer gezegd heeft dat hij er eigenlijk een hekel aan heeft. En ik denk dat niemand voor zijn plezier in die tijdrithouding gaat zitten. Die hokken bijna, zoals je dat bij het skiën hebt, zo diep mogelijk zitten. En dan toch maximaal die kracht eruit gooien. En ik vind die vergelijking van die vinger tussen de deur wel heel mooi. Maar ze kan het wel heel goed. En wat dat betreft vind ik het gewoon jammer dat er geen tijdrit in zit. Maar ik snap er wel. Ja. En dan gaan ze 8 dagen op pad in die Tour FM, die eerste. Een mooi parcours? Ja, vind ik wel. Een heel mooi opgebouwde koers. Met bijvoorbeeld een hele lange etappe, voor vrouwen zeker. De meeste etappes zijn zo rond de 130 kilometer. Maar er zit er eentje bij van 175 kilometer. Dat is echt heel veel in een vrouwenkoers. Er zit daarvoor, de dag daarvoor, gaat een weg over de Witte Wegen in Frankrijk. Een beetje Strade Bianche, zoals we dat in Italië kennen. Met een aantal onverharde stroken. Daar ben ik ook echt heel benieuwd naar. Geen kasseien trouwens. Want anders was Van Vleuten niet zo blij geweest. Hè? Want we weten dat zij zwaar geblesseerd is geraakt bij een val in Parijs-Roubaix 1,5 week geleden. Ja, en dan hebben we een finale in de Vogezen met de aankomst op Le Markstein. Nadat ze daar de Grand Ballon hebben moeten nemen en nog een paar andere stevige klimmen. En dan de aankomst uiteindelijk. En dat is dus de finale bij de vrouwen op La Planche des Belles Filles. En what's in the name zou je bijna zeggen. Maar het is wel een fantastische aankomst natuurlijk. En ik denk dat daar Van Vleuten wel weer heel erg blij mee is. dat ze gewoon daar even kan laten zien wie het beste kan klimmen. Ja, en dan misschien wel in het geel boven komen. Dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Ja, maar de eerste winnares zijn van de nieuwe Tour de France voor vrouwen, hè, waar zo lang voor gevochten is. Dat is wel een ding, hoor. Maar ja, dat zou ook weer een 100.000 euro vraag zijn. Maar daar ga ik niet aan wagen. Gio, dankjewel voor nu. Ja. Neptunus tegen Amsterdam. En die wedstrijd zit er bijna op, denk ik. Ja, we zitten in de negende inning. Het staat nog altijd 6-4 in het voordeel van de Rotterdammers. Maar het eerste honk is bezet met nog niemand uit voor Amsterdam. En dan weet je een home run, want ze hebben nummers 2, 3 en 4 aan slag. Zou betekenen dat het gelijk wordt in deze wedstrijd. En dat het nog later wordt, want het is al flink laat voor een honkbalwedstrijd. 3 uur bijna gehonkbald. En Charlen Schoop is de man die aan slag staat. Zijn broertje Jonathan verdient heel veel geld in Amerika, in de Major League. Op het allerhoogste niveau. En deze iets minder getalenteerde, maar toch zeker ook getalenteerde honkballer van Amsterdam staat aan slag met 3 wijd en 2 slag. Daar is de pitch van Aaron de Jong, de Groot. En die wordt al wijd gegeven. En dat betekent 4 wijd voor Charlon Schoop. Dat betekent dat Gilmer Lampen, die op het eerste honk stond, met een honkslag door mag naar het tweede honk. En dan komt de coach van Neptunus weer uit de dugout om even te praten met Aaron de Groot. De 22-jarige talentvolle werper uit Schiedam, spelend voor Neptunus. Maar krijgt nu te horen dat zijn taak erop zit met een honkslag en 4 wijd. Betekent dat hij naar de kant moet en dat er een nieuwe closer komt voor Neptunus. En als ik het goed zie, is dat Kevin Kelly. En dan gaan we naar de televisieprijzen van het jaar. De bekendmaking van de Gouden Televizier. Dat klonk zo. Ik ben blij om hier te staan. Ik ben een persoon die zijn hart volgt. Niks is onmogelijk. Wij zijn beter dan wij ding. Ik ben echt zenuwachtig. Ik dacht alleen bij Olympics spelen in Zenuwachtig, maar hier ook. De winnaar van de Gouden Televiering is... De kinderen van Grunenspoort. Ja, en zo klonk dat. Sivan Hassan kan meer dan alleen hardlopen. Ze kan ook dit toch echt wel heel goed presenteren. Ze stond daar omdat ze het tv-moment van het jaar was verkozen. En we gaan het erover hebben met Annabel Zandbergen, presentator voor het NOS Jeugdjournaal. Want die is daar in het Koninklijk Theater Carré. Dit was wel een moment van de avond ook voor jou, Annabel. Goedenavond. Hi, goedenavond. Ja, het was wel een heel bijzonder moment, hè. En ik vond ook dat Sivan Hassan het hartstikke leuk deed. Die aankondiging zo. Je hoorde het hele publiek super enthousiast klappen toen zij opkwam en juichen. En ik denk dat heel veel stemmers en mensen die de kinderen van Radio Wolt hebben gekeken ook heel blij zijn met deze als winnaar van de Gouden Televisiering. Ja, want de genomineerden waren, er was best wel wat over te doen dit jaar. Want het was wat waren eigenlijk de andere genomineerden? Jij hebt ze scherper dan ik. Een Mokromafia was genomineerd. Een misdaadserie over Mokromafia in Amsterdam. Dat kan je zien op Videoland. Dus dat is iets wat je om die man moet kijken. En Een Huis Vol was ook een van de genomineerden. Dat is een programma waarbij je echt een kijkje achter de schermen krijgt van hele grote gezinnen met soms wel 11 kinderen. Die liepen hier ook allemaal op de loper of grote delen van die gezinnen. Dat was een hele drukke boel. Dus dat waren de andere 2 genomineerden waar kinderen van Rijn en Wolt tegen op moest nemen. Dus best wel een divers gezelschap. Ja, en toch ook wel, want het zijn dus niet de grote shows, maar gewoon een heftige documentaire die heeft gewonnen. Wat voor woorden werden eraan gegeven door de regisseur en ik weet niet of er ook nog de kinderen op het podium stonden? Ik heb dat niet helemaal meegekregen, omdat ik in de rij voor de pers sta op weg naar de winnaars om hen voor het jeugdjournaal vragen te stellen. Maar ja, het is natuurlijk wel iets waar ik denk wel heel Nederland mee bezig is geweest met dat nieuws toen dat naar buiten kwam. En iedereen wilde alles van die kinderen weten natuurlijk. Dus ik denk dat deze documentaire daar op een hele mooie manier, vinden zij zelf ook, inzicht in heeft gegeven. Dat ze gewoon in 1 keer goed het verhaal konden doen. Ja, er werden meer prijzen uitgereikt vanavond. Wie zijn er nog meer gelukkigen? Oeh, er gaan heel veel gelukkigen. Genomineerden naar huis, winnaars naar huis. Die van Beste Jeugdprogramma. Dus waar ik een beetje focus met het jeugdjournaal is De Zomer van Zoe. Die heeft gewonnen zijn drama-serie. Vond ik wel weer sneu voor La Betsy Rutjes. Want die doet mollenstreek. Is 9 jaar. Zat hij ook ergens best om zijn ogen open te houden. En hoopt natuurlijk ook erg te winnen. André van Duin was er zelf niet. Die had van tevoren een filmpje opgenomen. Hij is gekozen tot beste presentator. Dan heb je nog de prijs voor beste acteur-actrice. Dat is één categorie. Die is gewonnen door Elise Schaap. Rob Kemps heeft gewonnen als talent. En dan heb je nog De Nicky vrouw, de Jager. Ah ja. Die is gekozen als presentatrice. Dus een hele, hele lange rij. En wat ook wel indrukwekkend was, ik hoop dat ik iedereen opnoem nu, is Linda Hakenboom. Zij won ook met Linda's kankerverhaal. Zij heeft borstkanker en heeft daar in een online videoserie eigenlijk heel veel over verteld, heel persoonlijk. Dus, en zij heeft ook gewonnen. Ja, mooie winnaars volgens mij van vanavond. Jij gaat in ieder geval de winnaars ook spreken. En morgen dus in het Jeugdjournaal. Een mooi verslag van jouw kant, Annabel. Dank dat je even kon spreken. Oké, succes. Doeg. Arjan, terechte winnaars. Jij was dit keer niet genomineerd, hè? Ben je wel eens genomineerd eigenlijk als talent? Helemaal aan een hele tijd geleden. Toen was ik inderdaad als talent ben ik één keer genomineerd. Toen mocht ik er één keer naartoe. Ja. En, is het wat voor je, volgens mij? Nee, oh, wacht. Ik was er al heel... Ik ben, één keer was genoeg. Ja. Ja, staat er binder dan dat. Dus, ja, gevinkt. Ja, hoor. Dus, hartstikke idee. En terechte winnaar, de kinderen van Reino Wold? Ja, ik denk het. Ik heb hem zelf niet gezien. Dus ik heb daar eigenlijk geen idee over. Nee. Gaan we even naar Andy. Die heeft hem misschien wel gezien, maar daar gaat het niet om. We willen weten hoe het gaat met honkbal. Holland Series. Ik hoor wat geapplaudisseer. Afgelopen, Andy? Nee, nog lang niet. Het is zelfs heel spannend. En overigens, ik heb die serie inderdaad wel gezien. Zeer indrukwekkend en een volkomen verdiende winnaar. Kevin Kelly is de werper voor Neptunus, maar heeft het moeilijk. Want hij kreeg meteen een honkslag tegen van Richardson. En nu zijn er 3 honken bezet voor Amsterdam, LND Amsterdam. Het staat wel 6-4 voor Neptunus, maar er is nog niemand uit. 3 honken bezet en een van de beste slagmensen aan slag. Namelijk Kalian Sams, speler ook van het Nederlands team. Ik heb hem ooit een zogenaamde... triple zien slaan, een home run, een honkslag, een 2-honkslag en een 3-honkslag voor de cycle, zoals dat zo mooi heet, in een wedstrijd met het Nederlands team tegen België. En nu moet hij het gaan proberen in deze 9e slagbeurt van Amsterdam, want daar zitten we nu in. 6-4 voor Neptunus, maar 3 honken bezet, 1 goede klap voor Kalian Sams. En het is meteen gelijk, of misschien nog wel erger voor Neptunus, want het is heel belangrijk dat je zaterdag naar wedstrijd nummer 6 in de Holland Series met een voorsprong gaat. Nu staat het nog 2-2 in wedstrijden, maar 3-2 in wedstrijden voor. Dat is al 5 tenen en een groot gedeelte van de andere voet in de... Dan ben je in de winning mood. Nu nog niet. Het staat nog 6-4, maar de spanning is groot. 3 honken bezet en de slagman is Kalian Sams. NPO Radio 1. Gelezen door Jurjen Boekraat. Het kabinet is kwaad over een tweet van de Sloveense premier Janša. In de tweet staat een afbeelding waarop Europarlementariër Sophie In het Veld en anderen poppen van George Soros worden genoemd. Premier Rutte vindt de tweet smakeloos en heeft dat ook aan de ambassadeur van Slovenië laten weten. De documentaire reeks De Kinderen van Reiner Wold heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Documentairemaker Jessica Valerius volgde in de serie de 4 oudste kinderen van het gezin uit Reiner Wold, die jarenlang afgezonderd van de buitenwereld leefden. Het GroenLinks-Kamerlid Bart Snels stapt op. Hij zegt dat de belangrijkste reden voor zijn vertrek de samenwerking van GroenLinks met de PvdA is. De opportunistische manier van politiek bedrijven van de PvdA spreekt mij niet aan, zegt Snels. Het ministerie van Volksgezondheid doet aangifte tegen een site waar mensen een vals corona-toegangsbewijs konden krijgen. De site zag eruit als de corona-check-app en was bijna niet van echt te onderscheiden. Er werden legitieme QR-codes getoond die door andere gebruikers waren gedeeld. De site is inmiddels offline. Langs de lijn en omstreken. Half uurtje nog met aan tafel, u had hem al gehoord, Arjan Posma. Want in Duitsland wordt het boren naar olie en gas in de Waddenzee hoogstwaarschijnlijk verboden. Ja. Maar in Nederland mag het nog steeds. Demissionair minister Blok van Economische Zaken stelt dat het kabinet een vergunning niet kan weigeren als aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. Nou, volgens hem zal op korte termijn geen aantoonbare schade aan de natuur ontstaan. Ja, u zegt de Waddenzee is mij lief. Hoe lief is de Waddenzee u echt? Zo lief dat we heel zorgvuldig toetsen of er geen schade ontstaat aan de Waddenzee. Hoe schadelijk is dat boren naar olie en gas in de Waddenzee? Arjan Posma, zie ik hier zo in mijn ooghoek al nee schudden. Het is wel schadelijk dus. We weten, dat weten we niet. Oh, kijk. Het is de hoop dat het is gokken met de Waddenzee. We hopen dat er genoeg zand binnenkomt dat het dat kan compenseren. En nou zien we dat de zeespiegel stijgt. En die kan de Waddenzee nog net compenseren. Er komt meer zand binnen, Waddenzee komt een beetje omhoog. Maar als je daarna ook nog een keer het gas eronder uit gaat halen... Ja. Waardoor het gaat dalen... en als het eenmaal onder een bepaalde diepte komt... dan zou het kunnen dat het zand daar niet meer gaat liggen. Dus het is gokken met de Waddenzee. En de mensen in Nederland hebben heel vaak niet door... hoe bijzonder die Waddenzee is voor de hele wereld. Als wij naar grote natuurdocumentaires kijken... dan heb je het over de Serengeti in Afrika. Je hebt het over de Great Barrier Reef in Australië. Je hebt het over het Amazone-regenwoud in Brazilië. En daar hoort de Waddenzee ook bij. Zo bijzonder, zo groot en zo uniek. Wij zien dat niet. Hey, Arjan, je bent boswachter en je hebt u kennelijk ook een hart voor de Waddenzee. Of, zeker. Of heb je daar boswachter, Waddenzee? Wij zeiden al, geen boom te zien daar. Oh nee, maar boswachter is ook meer een soort algemene term. En dat gaat natuurlijk om natuurbeheren. Ja. En ik ben een jongen geboren uit het moeras. En ik doe al lange dingen ook voor de Waddenvereniging. Aha, het gaat jou ook aan het hart. Het gaat me heel erg aan het sowieso, hart. Ja. En het is een ongelofelijke wildernis die we daar hebben liggen. Waarom weten we dat niet? Waarom, ja, we weten het wel, want er is een mooie film over gemaakt. Ja, maar dan zien we zo'n film. En dan voor de rest, alleen als je op een veerpont zit... naar een van de Waddeneilanden... dan kijken we eens uit over die modderige plas. En dan zien we misschien eens een zeehondje en een meeuw vliegen. En dan denken we, nou, dat is het dan. Heel bijzonder, leuk. En nou gaan we snel weer naar het Noordzeestrand. En dan gaan we aan die kant lekker met een zak patat liggen. Er is veel meer aan de hand. De Waddenzee is het grootste getijdengebied ter wereld. Er is geen één ander getijdengebied... wat ook maar een beetje in de buurt kan komen. Dat getijdengebied heeft zoveel voedsel in zich... dat vogels vanuit het hele noordelijk halfrond hier naartoe komen. Er zijn vogels die broeden in Canada, zoals kanoetstrandlopers, die komen hier overwinteren. Er zijn vogels die broeden in Siberië, die komen eerst naar de Waddenzee, vliegen daarna door naar Afrika. In Afrika heb je twee kleinere gebiedjes als een soort waddengebied, maar veel kleiner dan de Waddenzee. Dus alles komt door die Waddenzee heen. En waarom is dat nou? Omdat er staat een enorme stroming in de Noordzee. En dan hebben we die gekke Waddeneilanden daarvoor liggen. Mm-hmm. En daar zitten gaten tussen in. Die stroming die giert opeens door die gaten heen. En dan komt het in die Waddenzee en opeens verdwijnt die stroming... en alles zakt naar de bodem. Dus er valt veel zand neer, er valt veel slip neer. Daar is dus een ongelooflijke hoeveelheid voedsel in. Als je wel eens 's nachts op het wad geweest bent... Freek de Jonge had er vroeger al een mooi lied over. De schoonheid van het wad bij nacht. En als je 's nachts op dat wad zit, dan praat dat wad tegen je... als het drooggevallen is. Want de bovenste 20 centimeter zit helemaal bezaaid met beestjes die erin leven. Hoe klinkt dat dan? Het is alsof je in een glas met cola zit. Het is allemaal... Je hoort het overal pruttelen en borrelen en spetteren. En dat zit helemaal... Dat is niet de gas en de olie, maar dat is dat leven. Is allemaal van de beestjes die erin zitten. Van zandvlooien, van zeepieren, van allerlei soorten zagers. Dat zijn zeeduizendpoten, dat zijn grote rovers. Maar wat ik zelf een hele bijzondere vind, dat is de zeemuis. Dat is eigenlijk een borstelworm die 20 centimeter lang, soms wel 30 centimeter lang wordt. Een bol ding en die heeft een harige vacht over zich heen. En het is een roofdier, hij heet andere wormen. En hij gaat als een soort mol door die zandlaag heen. Maar als er licht valt op dat haar, dan wordt het een prachtig beest. Want dat licht dat gaat iridiseren, net zoals bij een opaal. Dus je krijgt opeens allerlei regenboogkleuren wat uit die muis schiet. Maar omdat wij heel vaak die bovenlaag beroeren... Mm-hmm. Bijvoorbeeld met sleepnetten en dat soort dingen... hebben die zeemuizen het best moeilijk. Kortom, er is veel meer te beleven in die Waddenzee dan dat we denken. En jij weet dat. En er zijn een heleboel mensen die daar wel wat van af weten... en die daar dol op zijn en die dat dan onder aandacht brengen. Waarom gaan we het dan toch nog doen als we niet zeker weten... of er schade door gasboringen komen? Nou, omdat dat geld het is aanlokkelijk. En nogmaals, de meeste mensen zien alleen maar die modderige berg water. Ja. De Waddenzee is zo ontoegankelijk, want ieder uur is het compleet anders. Daarom is het ook voor, zoals die film die laatst geweest is... dat is een huzarenstukje, want je staat op die Waddenzee... je kan eigenlijk niks opbouwen en een uur later zit alles weer ergens anders. Is alles weer compleet veranderd, dus dat is heel erg ingewikkeld. Ga eens een keertje bijvoorbeeld in Noord-Holland aan het Balgzand. Daar is een hoogwatervluchtplaats. Daar gaat alles dicht aan de kant zitten als het vloed is. Daar zitten zoveel vogels en zoveel dingen. Daar vliegen zeearenden. Ga maar eens kijken wat daar gebeurt op deze tijden. Oké, zometeen de invloed van eventuele bodemdaling. Eerst even naar Andy Houtkamp. Want ik hoor nu een speaker en ik denk dat ik nu wel kan gokken dat het wel is afgelopen, Andy. Zeker, zwaar bevochten, maar heel belangrijk. De 6-5 overwinning van Neptunus op Amsterdam. Aanstaande zaterdagmiddag om 2:00 is wedstrijd nummer 6. En misschien nog wel wedstrijd nummer 7. Aanstaande zondag hier weer in Rotterdam. Maar eerst gaan ze genieten, de Rotterdammers, van een dagje vrij morgen dus. En dan zaterdag hopen ze de 20ste landstitel binnen te halen. Ze hebben een hele goede stap gezet vandaag door te winnen met 6-5 van Amsterdam. Andy, dankjewel. Arjan Posma over wel of niet boren naar gas en olie in de Waddenzee. Niet, zeg jij, uiteraard, want we hadden dat niet anders van jou verwacht. Maar die paar centimeter dat het misschien naar beneden kan. Is dat nou zo erg? Het kan veel harder gaan dan dat je denkt. Oh. Dat hebben we over Groningen ook heel lang gedacht, dat het allemaal onschuldig was. Mm-hmm. En daar komen we dan uiteindelijk ook van terug. Het probleem is dat die Waddenzee een vrij kwetsbaar systeem is. Het is niet alleen maar, daar is het toevallig ondiep. Nee, de stroming in de Noordzee is er eigenlijk veel te hard voor. Dus het feit dat die strandwallen en dat het allemaal zo samenspeelt, zorgt ervoor dat die Waddenzee daar kan ontstaan. Als dat water te diep wordt en er begint weer zand uit die Waddenzee te spoelen, dan wordt dat eigenlijk een probleem. Ook door het ondiepe water warmt het snel op. Komt dat voedsel ook goed los, komt er heel veel leven in. Als dat dieper wordt, wordt het minder vruchtbaar. Dus kortom, een heleboel processen kunnen daar enorm door verstoord worden. Het is precair. Het is heel kwetsbaar. En het is van wereldbelang dat het zo blijft liggen. Maar Blok zegt, economische zaken, zegt, joh, er is een onderzoek geweest en dat onderzoek zegt op korte termijn geen schade aan de natuur. Ja, dat is een hele leuke. Op korte termijn, hè, dat is hetzelfde als dat je bijvoorbeeld een beetje landbouwgif gaat drinken. Hè. Daar hoef je op korte termijn, hebben boeren daar geen last van. In de loop van je leven krijg je daar Parkinson van. Dus op korte termijn, dat is een hele leuke. En wat is op korte termijn? Is dat binnen een week? Is dat binnen een jaar? Is dat binnen 10 jaar? En daarna is meneer Blok zelf geen minister meer. En dan mag een andere minister het veilig lusje opknappen. Ja. Dus dat is makkelijk gezegd. En om nou natuuradvies te vragen aan de minister van Economische Zaken, weet ik ook niet of dat nou echt de specialist is daarin. Ik kan me iets voorstellen. Ja. Zo te horen, je bent strijdbaar. Hè? Je hebt je hart verpand aan dat gebied. Ja. Ga je dat barricade op? Ga je iets doen? Nou, ik probeer. Mijn taak is om het zoveel mogelijk mensen te laten vertellen. Om aan iedereen te laten zien wat daar is. En ga daar eens kijken. Je had het nog eventjes over die. Dat je moet er dus naar Noord-Holland. Ja, bij het Balgzand bijvoorbeeld. Balgzand, ja, zo heet dat. Daar zit dus in die hoek tussen Den Helder en Den Oever, daar zit een enorme grote zandplaat, het Balgzand. En als het eb is, dan zitten alle vogels over een enorme afstand verspreid. Maar als het vloed is, dan worden ze eigenlijk allemaal naar de dijk toegedrukt. En daar gaan ze zitten rusten en het voedsel vegeteren. Daar zit een prachtige vogelobservatieplaats. Die dijk is verder heel rustig. Daar kun je ze fantastisch bij elkaar zien. En daar zitten ze met tienduizenden bij elkaar. In deze tijd, het is nu trektijd, er zitten ook vaak zeearenden, er zitten haviken, er zitten kiekendieven, je ziet van alles hier gebeuren. Perfecte bestemming van de herfstvakantie, hoor ik al. Ja, het is echt heel, heel spannend. En nogmaals, we zien het eigenlijk niet. Ga daar gewoon eens een tijdje zitten. Ga eens kijken wat er gebeurt. En dan zie je dat die grote plas ieder uur compleet anders is. En nogmaals, we hebben de Serengeti, we hebben het Amazonegebied en we hebben hier, in het drukste deel van West-Europa, hebben wij een wildernis die op dat niveau in de wereld staat. Nou, dat weten we dus eigenlijk niet. En daarom want we gaan met z'n allen helemaal daar naartoe om dat te kijken, Serengeti. Dat is ook heel bijzonder. Ja. Maar wij weten niet dat eigenlijk net zoiets bijzonders als om. Maar hier kan je ook op safari. Huur is met een groep vrienden. Huur is zo'n bruine vlootschip. Weet je wel, met zo'n platbodem. Die kan s'avonds eens droogvallen. Ja, en dan kun je s'avonds allemaal, net als Freek de Jonge, de schoonheid van het wat bij nacht beleven. Goeie tip. Dankjewel, Arjan. Graag gedaan. Leading, Aretha Franklin en George Michael. Ja, al 2 jaar lang zitten de 14-jarige Milena en haar familie ondergedoken op een zolderkamer ergens in West-Friesland. De familie die krijgt geen verblijfsvergunning en vreest voor uitzettingen naar Armenië, terwijl Milena hier al 12 jaar woont. Influencer Rowena Bile die maakt zich hard voor de familie en is gestart. Bale, wat zei je, Rowena? Goedenavond. Hi, goedenavond. Hi, ik hoorde je al iets roepen. Of... Hi. Bael, ja. Bael, ja. Het... ja. Nou, goed dat we het contact hebben in ieder geval. Want het is een serieuze zaak. En Milena is 14 jaar, woont al 12 jaar hier. Hoe kan het dan dat ze nu ondergedoken zit en nou ja, mogelijk weg moet? Ja, dat is een goede vraag. Ze is uitgeproduceerd en... Ja, ze heeft nu 40.000 handtekeningen nodig en dan mag ze hopelijk blijven. En kan je iets meer vertellen over haar en haar familie? Ja, Milena is Yezidis en ze komt uit Armenië. En in haar land is het gewoon niet veilig voor haar, want de familie van haar vader is al vermoord. En vrouwen worden ook nog verkracht en... allemaal ellende. Dus ja, dat is gewoon een bittere zaak. Een trieste zaak. Ja. En mijn familie kent toevallig haar familie. Mijn vader heeft mij gevraagd of ik wat voor haar kan betekenen met mijn bereik. En dat doe ik met liefde. Ja, dat doe je dan met liefde. Zeker als je dat verhaal dan hoort. Ze zijn dus al een heel tijd in Nederland. 12 jaar woont ze hier al. Hoe zijn ze in ons land terechtgekomen? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet zo, 1, 2, 3. Ik weet alleen dat ze nu in West-Friesland verblijft. En ze zit ook op mijn school, waar ik vroeger op heb gezeten. Dus ik heb wel affiniteit met haar, dus ik wil me graag daarvoor hard maken. Nou ja, ze gaat dus wel gewoon naar school. Maar er zijn dus mensen die weten haar verhaal kennen. Ja. Ja. En jij bent via je vader met haar in contact gekomen. En dacht je meteen van, nou ja, inderdaad, dit is zo'n situatie waar ik mijn bereik voor wil inzetten. Misschien ook wel moet inzetten. Ja, zeker. Ik geloof heel erg in wie goed doet, goed ontmoet. En ik ben onlangs zelf ook moeder geworden. En mijn moederhart huilde echt toen ik haar verhaal hoorde. Want ik mocht ook als een van de weinigen, ben gelijk naar haar toe gegaan. Ik heb een filmpje opgenomen en... ja, ik dacht, ik moet hier iets meer mee. Alleen iets delen via internet, ja, dat was niet genoeg voor mij. Dus vandaar dat ik me blijf inzetten voor die 40.000 handtekeningen. Ja, waarom moet zij weg dan, als ze al 12 jaar hier woont? Waarom moet zij het land uit? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben geen advocaat en ook geen politicus. Ik ben gewoon een meisje uit West-Friesland die gewoon op gevoel... eigenlijk gewoon haar wil helpen. En dat is het eigenlijk. Ja. Weet je, als je dat gewoon, weet, kan je de zaak natuurlijk nog beter te bepleiten. Als je weet waarom zij weg moet. Nee, ik had me ook wel goed in moeten lezen. Ik moet ook zeggen, ik heb een beetje last van spanning. Ja. En ik heb een lange dag achter de rug. Ik ben net moeder geworden, dus... Het is een lange dag geweest. Dus, heb je veel reacties? Want wij hangen aan de lijn. NH-nieuws is al geweest. Het gaat hard, hè? Je bedoelt met de handtekeningen? Ja, met de handtekeningen, met de reacties. Ja, zeker. Er zijn al meerdere mensen die hebben geholpen. En ook mensen met een groot bereik. En gisteren ben ik ook al in de uitzending bij Weef geweest. En sindsdien gaat het echt hard. We hebben de eerste 10.000 handtekeningen hebben we al. Dus daar ben ik heel blij mee. En we gaan nu voor de 20.000. Ja. Stap voor stap. En hoeveel waren er nodig, zei je? Heb je een idee met hoeveel mensen het gaat lukken? Wat is je doel? Ja, met 40.000 handtekeningen komt haar aanvraag komt in de Tweede Kamer. Aha. Als ik het goed begrepen heb. En dan is het 90% kans dat ze... dat ze mag blijven. Dus dat is een hele grote kans. En die kans gun je natuurlijk iedereen. En die wil je natuurlijk geven. Ja, als mensen willen tekenen, waar moeten ze dan heen? Ze moeten dan naar milenamagblijven.petities.nl. En dan mogen ze hun naam invullen en hun e-mailadres. En dan op bevestiging drukken. En dan is het eigenlijk al gedaan. En dan heb je een meisje heel, heel blij gemaakt. En dan bied je er een mooie toekomst. Nou, Rowena, dank je wel voor je verhaal. Heel veel succes met de actie. En ik zou zeggen... jullie ook bedankt. En ik zal me nog even goed inlezen. Ja, dank je wel voor jullie tijd. En ik wil iedereen oproepen. Het is een minuutje werk. En dan... dan maak je heel veel mensen al heel blij. Dank je wel. Okay. Romaine Bijl, dank je wel voor jouw verhaal. En succes met de actie. Gaan we naar het voetbal, want 4 wedstrijden in de Vrouwen Champions League vanavond met heel veel Oranje Internationals in actie. Oud-voetbalster Lucine Rijgaard, die heeft het voetbal voor ons allemaal in de gaten gehouden. Goedenavond, Lucine. Goedenavond. Hè? Ja, want dan gaan we het zo meteen over het voetbal hebben. Maar eerst even jou ook introduceren. Jij zette in 2019 na een mooie carrière op 28-jarige leeftijd een punt achter die carrière. En ook om je te kunnen richten op de promotie die je wilde gaan maken. Of nou, promotie in de psychologie inderdaad. Dan is nu de vraag, mogen we dan nu ook dokter Rijgaard noemen? Ja, dat mag. Maar ook zonder titel luister ik nog steeds, hoor. Ja, oké, wel heel fijn. Want waar ging je onderzoek over? Wat is het? Ja, het ging over het effect van een ziekenhuisopname bij ouderen. En eigenlijk het herstel na een ziekenhuisopname. Hoe we dat kunnen verbeteren in Nederland. Wauw, ja, dat is een zinvol onderzoek. Ondertussen zit je ook nog in UEFA, bij de UEFA in Zwitserland. Wat doe je daar dan precies? Ja, ik ga daar een master volgen. Eigenlijk, daarbij zie je eigenlijk alle facetten van een voetbalorganisatie voorbij komen. Van marketing tot media, maar ook operationeel, strategisch. En eigenlijk om ex-speelsters en spelers een kans te bieden om te kijken of iets in de voetbalwereld toch nog bereikbaar is. Is om daarin te blijven werken. Ja, want de kans te geven daarin. Ja, want dat ontbreekt nog. Ja, ik merk wel, ik zit nu in het bestuur van Aden Haag Vrouwen, dat doe ik vrijwillig. En ik vind dat heel erg leuk. Dus ik merk dat ik daar nog steeds mijn interesse ook ligt. En dat ik dat heel erg leuk vind. Ja, dan gaan we het hebben over voetbal, want daar heb je ook verstand van. Dat is zo mooi, dokter. Lieke Martens, die won met Barcelona bij Keugen. En het ging moeizaam daar in Denemarken, toch? Ja, nee, het was heel moeizaam. Ja, er was eigenlijk al gelijk wel ook kritiek op... op Barcelona, de coach van Barcelona, omdat hij eigenlijk met 8 verschillende andere speelsters begon aan de start dan de laatste wedstrijden. Maar ja, alsnog staan daar gewoon 3 genomineerden voor de Ballon d'Or aan de start, waaronder ook Martens. En ik denk dat alle credits deze wedstrijd ook gaan naar de Deense ploeg Keuk. Ze zijn vorig jaar pas gestart met een vrouwenploeg, vorig jaar januari, zijn gelijk kampioen geworden. Je ziet dat ze met heel veel energie en hoge intensiteit zo'n wedstrijd spelen. Ze staan heel goed georganiseerd en wist het Barcelona eigenlijk de beste club van Europa, als het niet van de wereld is op dit moment, het heel moeilijk te maken. En ze hebben tot ruim 60 minuten 0-0 weten vasthouden. Dus dat is eigenlijk alleen maar complimenten naar de Deense ploeg. Maar ze maakt het Barcelona heel erg lastig. Ja, Lucienne, Martens is daar de vrouw op wie wij het meest letten natuurlijk, hè, als Nederlandse. Is zij daar ook de grote mevrouw, de vedette eigenlijk bij Barcelona? Nou, Barcelona, ze is natuurlijk heel erg belangrijk. De laatste wedstrijden valt ze wel steeds in. Waarbij ze voorheen wel gewend was om altijd te starten. Dus dat is iets opvallend. Maar ze is wel steeds heel erg bepalend als ze invalt. Ze heeft de laatste wedstrijd, als ze in is gevallen, steeds gescoord. Nou, nu stond ze aan de basis. Ze maakt vandaag een belangrijke assist. Waar de goal uitkomt. Op de 1-0, een belangrijk moment. Dus ja, Lieke is gewoon ontzettend belangrijk voor Barcelona. Ziet wel dat ze nu ook soms moet invallen, ja. Ja. Ja, dat krijg je met zo'n sterrenploeg natuurlijk. Afgelopen net Arsenal-Hoffenheim. En dan kijk je natuurlijk meteen naar spits Viviane Miedema. Dat is misschien wel de beste spits ter wereld. Als je toch over hele goede speelsters hebt. Hoe belangrijk was zij vandaag voor haar ploeg? Ja, Miedema, ontzettend belangrijk ook in deze wedstrijd eigenlijk opnieuw. Ze heeft de laatste wedstrijd, stond ze eigenlijk niet op het scorebord uiteindelijk. En dat zie je altijd wel dat het haar frustreert. Maar ik denk dat ze vandaag speelt ze een goede wedstrijd. Ze maakt een belangrijke assist in eerste instantie, waar een prachtige goal uitkomt. Maar zelf maakt ze ook de 3-0. Dus ze staat weer op het scorebord, dus geeft haar vertrouwen. En ze speelde een goede wedstrijd. Arsenal speelde sowieso een goede wedstrijd vandaag. Hoffenheim deed het ook goed, maar ze kwamen er uiteindelijk niet uit. En ik denk dat Arsenal, dan zie je de kwaliteit ook. Ze komen er heel snel met combinatiespel uit. En dan zie je dat ze levensgevaarlijk zijn. En dat ze misschien nog wel meer goals konden maken. Maar ze winnen uiteindelijk. Ik had het tot 4-0 gezien. Ik weet niet of dat uiteindelijk de eindstand is geworden. Dat is de eindstand. Ja, dus ja, dat, dan zie je gewoon de kwaliteit van Arsenal daarin terugkomen. Ook 4-0 werd het trouwens tussen Bayern München met Linette Bierenstein tegen Hekken uit Zweden. En Lyon met Danielle van der Donkel met 5-0 van Benfica. Grote uitslagen. Goeie avond voor de Nederlandse spelers. Ja. Maar het zijn grote uitslagen, hè? Dat is opvallend. Het zijn grote uitslagen. En dat blijft, dat zie je nog steeds wel in het vrouwenvoetbal, dat terugkomt. En zeker in de groepsfase. Ja. Maar hoe verder ze in het toernooi komen, hoe meer die clubs aan elkaar gewaagd zijn. En ja, daar kijk ik ontzettend uit naar de groepsfase. Ja, dat moet natuurlijk nog groeien. Het moet ook zijn tijd hebben. Ondertussen is de Champions League natuurlijk wel belangrijk geworden, denk ik, hè, binnen het vrouwenvoetbal. Ja, je ziet dat het meer aandacht krijgt. Ik bedoel, dat we nu de wedstrijden online kunnen volgen, dat is al enorm verbetering. En dat je het mee kan, dat je, ja, tot voor kort kon je dat niet eens zien. En ook, ja, gewoon dat er nu een groepsfase is ook voor het eerst dit jaar. Ja. En dat je eigenlijk clubs ook op dit niveau al in de groepsfase, ja, net als vorige week Barcelona-Arsenal kan zien, dat is echt heel gaaf. Maar ze kunnen elkaar ook weer vervolgens terugzien in de kwartfinale. En dat was vroeger nog niet mogelijk voorheen. Nee, en zit er dan veel publiek al? Want als het overal te zien is, is het natuurlijk mooi. Maar het is natuurlijk nog mooier als ook de tribunes vol zijn, hè? Ja, nou, je zag tegen Barcelona vandaag dat er veel publiek is. Je ziet dan toch dat het in zo'n, nou, ze speelden uit in Denemarken, dat ook daar het leeft. En je weet dat je tegen de beste club van Europa speelt die de Champions League heeft gewonnen. Dus dat trekt ontzettend veel publiek. En dat is hartstikke leuk om te zien. Dus je ziet wel dat ook groeit daarin. Ik denk zomaar dat jij dat ook wel wilt willen spelen, de Champions League. Ja, dat lijkt me heel gaaf. Ja, ik heb wel inderdaad minuten maar, nooit zo zover in het toernooi gekomen. Nee. Nee, goed, jij bent weer al ergens anders weer heel ver gekomen. Lucienne, dankjewel voor jouw blik op de Champions League van de vrouwen. Wat staat er morgen op het programma? Dan gaan we de kennismaking. Dus ik ben benieuwd met wie ik in de groep zit. Dus dat zou wel heel erg leuk zijn. Ik ben heel erg benieuwd. Nou, heel veel succes morgen bij de UEFA. Lucienne Rijgaard. Oud topvoetbalster en nu dokter in de psychologie. Jazeker. De laatste man. Ja, het is nog 5 minuten voor 11. Zometeen natuurlijk met het oog op morgen. Maar langs de lijn omstreken is geen langs de lijn omstreken als Diederik nog niet heeft gesproken. Ja, vandaag heeft de tourorganisatie het parcours bekendgemaakt van de Tour de France van komende zomer. Het is een interessant parcours. De start is in Kopenhagen. Dan krijgen we in de tweede etappe een valpartij met 34 renners vanwege een iets te scherpe bocht naar links. Op de derde dag krijgen we dan een vrouw met een hond die in de laatste kilometer midden op de weg gaat staan. Dat wordt een valpartij met 58 renners. De vierde dag is dan een dag voor de sprinters. Want die gaan te val komen omdat er een man in een duivelspakje op rolschaatsen een sprint wil aantrekken. Maar dan glijdt hij uit en sleurt hij iedereen mee. Dan gaan we al bijna naar de Pyreneeën, maar eerst nog een overgangsvalpartij door wegwerkzaamheden in de smalle straatjes van Bordeaux. En we eindigen traditiegetrouw op de Champs-Élysées met een valpartij die veroorzaakt wordt door een fan met een kartonnen bordje met de tekst Bouke, mag ik je helm? Kortom, het wordt weer een prachtige Ronde van Frankrijk. Ja, nou goed, we kijken er naar uit. Het loopt tegen het einde van deze langs lijn. Dat is logisch. Als we die hebben gehad, kunnen we even naar morgen kijken. Dan zijn we er ook weer om 8:30. En dan is het nieuwsforum dat aanschuift met Arend-Jan Boekenstein, Hella Huuk en Rico Voorberg. Er is weer voetbal uit Nederland. Eerste divisie, Rode JC tegen Jong PSV. En we gaan kijken naar Ajax, PSV en Feyenoord, die natuurlijk ook weer aan de bak gaan dit weekend in de Eredivisie. En het WK baanwielrennen komt eraan. Ja, daar kunnen een aantal Nederlandse renners niet meer meedoen. Hebben we gisteren behandeld. Morgen een persconferentie. Wellicht dat we daar meer horen over de gang van zaken. Want daar was niet iedereen blij mee met hoe het ging bij de wielerunie. Maakt het bijna 11:00. Zometeen aan de andere kant van 11 met het oog op morgen. Dan is uw gastvrouw... Ik wist het net nog. Lucella Carrasso natuurlijk. Lucella. Hartstikke goed. Zometeen veel plezier met haar. En wij zijn er dus morgen weer. Tot dan. Bye bye. Tussen 6:30 en 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. De wagentjes die door de straat rijden om boodschappen te bezorgen, die winnen steeds meer terrein in Nederland. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Is dit een blijvertje? Het is zeker een blijvertje. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Waarom ging het niet langer met Alitalia? Alitalia was eigenlijk al decennia lang een hoofdpijndossier in Italië. Sport. Het was verder niet zo'n super spectaculaire race. Verstappen zij zelf. Nou, het moeilijkste was wakker te blijven. Vragen. Wat weet jij inmiddels over wat daar is gebeurd? En doorvragen. Daar komt onderzoek